Hoş geldiniz. Şimdi ben normalde yaptığım bir çalışma üzerine bir konuşma yapmak istiyorum ve onun üzerine sizin de fikirlerinizi aslında almak istiyorum. Biraz şey olacak yani konu genelde işte robot, akıl, işte sanat eserleri vesaire bunlarla ilgili neler oldu. Ve genelde bu tip süreçlere çok basit bakıyoruz. Yani bilgisayarın sanat eseri üretip üretmemesi ya da insanın şeyini. Ben birazcık bunları ayrıntılandırmaya çalışacağım. Bir tane hikayeyle başlayacağım. Şimdi Kasparov'la Deep Blue'nun şeyini belki duymuşsunuzdur. 1996'da Deep Blue diye bir bilgisayar işte Kasparov'la satranç maçı yaptı ve Kasparov kazandı. Ve bu önemli bir şeydi, maçtı. Zaten Kasparov kendisi şey diyordu, yani 20. yüzyılda hiçbir bilgisayar bir insanı yenemeyecek diyordu. Sonra 97 yılında IBM biraz daha ciddi bir yatırım yaparak yaklaşık 40 tane mühendis, işte belki bütün ekip aslında ama ana ekip daha ufak. Bu dehalar daha da ciddi çalışarak tekrar Kasparov'u ünvan maçına çağırdılar. Ve maç normal ilerlerken arada garip şeyler oldu. Kasparov bayağı sinirlendi. Çünkü bazı hamleler bilgisayar gibi değildi. Bilgisayar odasına girmeye çalıştı falan. Ve izin vermediler bilgisayar odasına girmesine. Dolayısıyla birazcık psikolojik bir savaşa doğru dönmeye başladı hikaye. Ondan sonra gerçekten sonunda bu psikolojik savaşı kazanıp Kasparov'u yendiler. Şimdi bu insanlar için çok önemli değildi. Birçok kişi çok hani bunu ciddiye almadı. Nasıl? Evet, yani insanla psikolojik savaş. Yani bilgisayarın aslında şöyle, bilgisayar hani form, tam bilgisayarla satranç oynuyorsun. Ve sen tam söylüyorum işte, bilgisayarla satranç oynuyorsun. Bilgisayar sana karşı bir otomatik sistem, otomatik fikir üretiyor ya. Oradaki bilgisayarın aslında insanın sinirlerini bozması için ve bazı yani gördüğümüz bir makinenin, diyelim Akbil'den bir şey yüklüyorsunuz. Makineden beklediğiniz bir standart var. Parayı yüklüyorsunuz ve bir şey yapması lazım. Ve anormal bir tepki verdiği zaman garip gelmeye başlıyor size. Yani bu bir bozukluk olma ihtimali en yüksek olan şey. Ondan bir inisiyatif almasını beklemiyorsunuz aslında. Okay, devam edeyim. Ondan sonra maçı kazanıyorlar 4-2. Ve kutlama töreninde IBM ciddi bir açıklama yapıyor. Diyor ki sevinmeyin. Yani törende sevinmemiz oldukça önemli. Çünkü insanlığa karşı aslında önemli bir zafer. Ve insanlar bunu alınabilirler. Çünkü gerçekten de satranç aklın simgesi olan ender oyunlardan birisi. Ve Kasparov da bu oyunun o zamanki hatta gelmiş geçmiş en büyük dehalarından birisi. Bayağı duygusal bir ödül töreni oluyor. Kasparov'un annesi ekibe laf atıyor falan, böyle ciddi bir şey var. Duygusal bir an var. Neyse, biraz hikayeyi şimdi bozmaya başlayacağım. Kurguya doğru gireceğim. Buradaki mühendis ekip aslında çok böyle düz bir ekip değil. Yani kendi mesela aralarında satranç şeyleri var. Ustaları var bir iki tane. Danışma olarak kullandıkları. Çağatay'cığım ya rica edeceğim tekrar. Ondan sonra bir şekilde bunların sosyal etkileşimleri var. Ve gerçi onlar da şeyi sorguluyor. Yani insan aklıyla böyle bir mücadeleye girmek doğru mu yanlış mı? Ve bunu başarabilir miyiz? Çünkü gerçekten başta onlar da başarabileceklerini düşünmüyorlar böyle bir şeyi. Çünkü hiçbiri Kasparov'u yenecek dehada değil. Yani siz bir makine yapacaksınız, o sizden daha iyi satranç oynayacak. Bu garip bir problem. Çünkü biz bugüne kadar bir alete ya da bir çocuğa kendi bildiğimizi öğretme üzerine sistemler geliştiriyoruz. Yani bir öğretmenin amacı işte öğrencisine kendi bildiğini aktarması. İleriki yıllarda kendi öğrenmesiyle öğretmeni geçeceğini varsayıyor öğretmen. Buradaki sistemde yani bir insan yok, bir robot var ve robotun kendi kendine öğrenip insanın geçmesi mümkün gibi bir soru var. Buna tabii kısa bir yol buluyorlar. O makine öyle şey değil. Yani bütün yıllar önce oynanmış bütün satranç oyunlarının hafızasını tutabilen bir makine. Ve ciddi bir hafızası var, ciddi bir işlem gücü var. Saniyede belki 200 milyon hamle yapabiliyor. Bir insan saniyede 3-5 hamle yapabiliyor kafasından. Dolayısıyla bazı avantajları var. Neyse, bu mühendisler ara sıra dışarı toplanıp bu konuyu çok fazla tartışıyorlar ve şiirler okuyorlar birbirlerine. Ve çok sevdikleri, takip ettikleri yazarlar, şairler var. O gün kutlama gününde çıkıyorlar dışarı bir eğlence. Çünkü orada sevinemedikleri için bir kutlamaya gidiyorlar ve eğlenmeye başlıyorlar. Ve kötü bir haber geliyor. Şairlerden birisi ölmüş. Ve böyle bayağı bir bomba düşmüş oluyor kutlama şeyine. Ve bunlar gerçekten bir karamsarlığa çöküyor falan. Sonra dağılıyorlar. Öbür gün IBM'den bir açıklama geliyor. Deep Blue projesini kapatıyoruz. Yani bunun üzerine gidemeyiz. Çünkü gerçekten ciddi bir noktaya geldik. O yüzden projeyi durduracağız. Ama sizle anlaşmalarımız devam ediyor. Siz bir süre daha burada kampta kalabilirsiniz. Neyse bunlar günlerini geçirmeye başlıyorlar ve biri sonunda şey diyor. Ya diyor şimdi diğer şairler de sonunda ölecek. Biz diyor Kasparov'u yenecek bir satranç programı yazabildik. Peki o şairler kadar iyi şiir yazan bir program yazabilir miyiz? Başta yine komik geliyor ama çok farklı bir durum değil. Satrançta da aynı şeyi yaşamışlardı. Sonra nasıl deneyeceğiz falan diyorlar. Şimdi satranç en azından statik bir yöntem. Yani oynuyorsun, kazandın ya da kaybettin. Hani şiirde bunu nasıl başaracağız? Şey diyorlar, hani biz algılıyoruz değil mi? Şiiri okuyoruz. Ve o kişinin mi, değil mi, beğendik mi, beğenmedik mi onu biz yapıyoruz. O zaman bilgisayarın şiirlerini okumadığımız şiirlerin arasında karıştıralım. Bakalım test edebiliyor muyuz? Ha, güzel bir ölçme yöntemi test ediyorlar. Ve bilgisayarı geliştirmeye başlıyorlar. Başta tabii çok belli bilgisayarın yazdığı şiirler falan. Zamanla ufak tefek karışmalar olmaya başlıyor. Bazı dizeler çok başarılı olmaya başlıyor. Ve 6 ayın sonuna doğru gerçekten de bilgisayarın yazdığı şiirler, ölen şairin yazdığı şiirlerle birbirine girmeye başlıyor. Burada soru şu. Burada şair artık hayatta değil. Bu mühendisler o şiirlerin hem şairi hem de okuyucusu olabilir mi? Aslında sormak istediğim ilk soru bu. Yani çünkü düşünsenize bir sistem yapıyorsunuz. Dışarıda hiçbir insan dahil olmuyor buna. Ve sistemin yaptığı espriler ya da yaptığı filmler ya da yazdığı şiirler sizi mutlu ediyor. Artık yabancı bir üreticiye ihtiyacınız yok. Sizi çok iyi tanıyan bir bilgisayar size sürekli istediğiniz içerikleri verebiliyor. Şimdi burada şair, çünkü normalde söylenen şey şu. İngiltere'deki copyright kanunlarına göre bir bilgisayar bir şey üretirse, o diyelim ki ben bilgisayardan bunu çıkardım, bu fiziksel bir madde. Bunun mal sahibi olma hakkı sende diyor copyright. Yani onu kim düzenlediyse, o işlemi kim yaptıysa, oradan kim çıkarttıysa diyor, onun sahibi odur diyor. Yani bilgisayarın bir mal sahibi olma hakkı yok. Bunu da konuşacağız birazdan. Peki bu durumda o şiirler kimin? Yani biz bir şeyin hem şairi hem okuyucusu olabilir miyiz sizce? Biraz tartışma gibi gitmek istiyorum. Konu sıçrayacak başka yerlere ama aklınızda ne var? Yani sizce bilgisayar şair mi orada yoksa hala o mühendisler mi işin içinde ya da başka bir şey var mı? Şeye bakarsan, 60'ların sonundaki post yapısalcılığa falan bakarsan zaten hani şair sensin, okuyansın. Çünkü zaten anlam sende oluşuyor. Şairin yazdığı değil, senin anladığın, tırnak içerisinde anladığın ama senin anladığın ondan. Dolayısıyla o teorilere bakarsan zaten sensin, şair. Evet. Ama ondan sonra daha ilginç olan bugünlere gelindiğinde bu hiyerarşi, yani izleyiciyle otör arasındaki hiyerarşi birbirinin içerisine geçmiş oluyor. Evet. Her izleyici aynı zamanda otör de olabiliyor. Çünkü bunu sadece anlamakla kalmayıp, yani şöyle bir şey geliyor. Bu kültürü tüketebilecek araçlara sahip olmak, evet, deneyimleyebilecek araçlara sahip olmak, aynı zamanda bunları yeniden üretebilecek araçlara da sahip olmak demek. Bir nevi yani üretimin demokratikleşmesi için daha fazla araç eline geliyor. Yani eskiden tabii ki kağıt da diyebilirdin. Mesela bir yerden bir şey okuyorsun, alıyorsun, kopyalıyorsun, evet, elinde, yeniden üretmiş oluyorsun, onun paragraflarını değiştiriyorsun falan. Ama bugün gelinen noktada zaten enformasyonu sürekli deneyimleyip ondan sürekli bir parçalar alıp başka parçalarla birleştirmek sürecine geldiğimizde, hani işte en son bunun sanattaki teorileştirilmiş hallerinden bir tanesi, kavramlarından bir tanesi post prodüksiyon. Yani alıp tekrar bir araya getirmek, ama sanattaki daha önce temellik teorilerine falan bakarsan diye. Neyse, yani bugün aslında biz bu enformasyon teknolojileri sayesinde, bilişim teknolojileri sayesinde aldığımız her türlü veriyi depolarken, sınıflarken, yeniden işlerken aslında onların müellifi oluyoruz. Evet. Ve ikisi birbirine geçmiş oluyor. Ama şimdi oradaki mühendiklik biraz daha tabii farklı bir bakış açısı. Buradaki hikaye şu, şiirin altında kimin adını yazabiliriz? Yani hadi birinin adını yazmak zorunda mıyız sorusu başka bir soru. Ama ben biraz zorlamaya çalışıyorum orada. Yani birinin adını yazmak zorunda kalsak. Yani şiiri basacağız ve gittik ve diyorlar ki kardeşim bu şiiri kim yazdı? Yani resmi bir evrak var ve oraya uydurma bir isim yazmamız lazım. Yani orada gerçekten bir mühendis çekinmeden hani kendi isimlerini mi yazacak yoksa gerçekten bilgisayar mı? Çünkü şurada bir şeyim var. Tabii ki insan kendi ürettiği şeye şaşırabilir doğal olarak. Yani böyle bir şey mümkün. Yanlışlıkla bir yere çarparsınız ve yaptığınız şeye şaşırabilirsiniz. Ama kasıtlıca bir şey yapıyorsanız, oradaki mühendisler çok kasıtlı bir iş yapıyorlar. Ne yaptıklarından çok eminler. Ve yine de çıkan sonuçtan bir şaşkınlık içerisindeler. Yani oturup kendi bilgisayarının yazdığı şiiri okuyup ağlayabiliyor. Burada birazcık psikolojik olarak şey, hani o altına yazılacak kişi de isim kaymaya başlıyor gibi geliyor bana. Yani tam oradaki bakış açısı. Somutlamaya çalıştığını anlıyorum ama birazcık daha soyutlayarak, hatta yakınlaştırarak bir örnek vereyim. Sen bir gün bir okuduğun bir kitaptan bir alıntı yapmışsın ve bir yere yazmışsın. Sonra aradan vakitler ve çok vakit geçtikten sonra alıntıyı görüyorsun, aa çok güzel diyorsun. Yani o anda yaptığın bilincin gitmiş, o alıntıyı senin yaptığını bile hatırlamıyorsun. Evet. Belki alıntı çok güzel geliyor sana. Şimdi bu süper bir işte. Bunu yani bunu zaman... düşünürsen, çünkü yani seçiyor olmak, yani bir şeyi seçiyor olmak zaten bir müelliflik ya, bir şeylerin arasında başka bir şey seçiyor olmak. Bugün bu seçtiğimiz şeyleri düzenleyebilecek bir altyapı da olduğu için, bütün bu alıntılar eski atılan defterlerde değil de başka bir yerlerde durduğu için zaten isterseniz onun müellifi oluyorsun. Mesela ben başka bir şey söyleyeyim. Bunun altına kimin ismini yazacağız diyorsun ya. Mesela o şiir İngilizce çıktı bilgisayarda. Hı hı. Bunu Almanca'ya çevirdiğimiz zaman kimin ismini yazacağız? Evet. Çevirmenin adını yazmıyoruz. Yani. Ama çevirmenin adını da yazman lazım. Çevirmenin adıyla beraber şairin adını da yazman lazım. Evet. Yani en sonunda gideceğin yer aslında kimin konuştuğunun ne önemi var? Evet. Müellifin ölümü, yani müşteri bir müellifi atıfta bulunmadan, kimin ürettiği önemi olmadan bütün insanlığın ortak üretimi olarak düşünebilmek. Evet, bu tabii, ama bu mesela çoğu insan kabul etmediği bir şey. Yani tamam buna okey, ama bu çoğu şeydi yani. İşte kabul edecek argüman da bu. İnsanın kabul etmesini, niye kabul etmesi gerektiğinin argümanı için. Tabii en de sonunda oraya doğru getirecek, çünkü formüller, şimdi orada formüllerin kendi öğrenmesi de var. Ama demin şeye dönmek istiyorum, anla ilgili dediğin şeye. Burada şöyle bir şey var, benim şahsen bu hikaye, kendi eleştirim. Bir şair analiz ederek yapıyor burada. Yani bir şairin şiirlerin arasında karışmaya çalışıyor. Ve orada şairin kaç yaşında yazdığı, hangi şiirin arasında karışması sorusu yok aslında. Dolayısıyla şairin, yani şunu demek istiyorum. Şairin yazdığı şiirleri yıl bazında analiz edersek, hatta yıl bazında da bilgisayar üretmeye başlarsa ve şair öldükten sonra devam etseydi ne yazardı'ya kadar giderse. Şu an çok önemli bir kavram. Bizim şairin sebeplerinden orada an. Yani insanın tahmin ettiğimiz kadar diskret, net bir makine olmaması. Aslında çok yuvarlak olması ve kendi çıktılarını unutması, unuttuğu için tekrar hatırlaması vesaire. Ama oradaki söylediği şey sadece unutmasından kaynaklanıyor. Unutmadığın takdirde bir şaşırma yaşamam. Yani demin yaptığım şeye şaşırmam mümkün değil. Ve orada mühendislerin yaptığı şey şimdi yaptılar. Yani bütün kodu yazdılar. Bastılar tuşa ve şu anda çıktı. Dolayısıyla tam o argümanı kabul edemiyorum orada. Yani yazdıkları zamanı, yazarken yaptıkları algoritmayı hangi mantıkla yaptıklarını hatırlıyorlar mı? O an değil. Evet. O hatırladıklarını varsayıyoruz. Çünkü şöyle, şurada sorun var. Bilgisayar kendi kendine öğrenmeyi öğrendiği zaman bizim kontrolümüzün dışına çıkmaya başlıyor. Yani artık gerçekten hesaplayamayacağımız şeylere doğru gidiyor. Başka deneyimler yaşıyor. Mesela bir arkadaşım bu hikaye çok güzel bir eleştiri getirdi. Şey dedi, ya ben o şairin sadece şiirle ilgilenmiyorum ki dedi. Yani onu hapiste mi yazmış? Nasıl bir durumda yazmış, çocukken ne yapmış, bunu bilerek ilgileniyorum dedi. Şairin bir geçmişi var dedi. Bilgisayarın geçmişi yok. Otor merkezli. Evet. Mesela ve ben de şey dedim, yani hani o bilgisayarın öğrenirken ne acılar çektiğini ve ne hatalar yaptığını da bilmiyorsun. Ve gerçekten nasıl bir süreçten geçtiğini, öncedeki denemelerin neler olduğunu bilmiyorsun. Ama bilgisayar, şöyle bir şey var. Tam onun kelimesini bilmiyorum da yerine geçebilen bir şey. Orada bilgisayar değil aslında. Sen algoritmayı başka bir bilgisayara koyarsan başka bilgisayar da aynı sonucu çıkartır sana. Dolayısıyla asıl oradaki mesele o. Ama bilgisayar hafızayla beraber, değil. Hafıza var, onu kaçırmayalım. Yani burada artık bahsettiğimiz sistemler, yazılımlar salt yazılım değil, database ile çalışan yazılımlar. Tam onu alıp sonuçta yani o bilgisayar şair öldüğü zaman o şair artık yazamaz ya. Hı hı. Çünkü onu kopyalayamazsın şairin bütün şeyini, imajlayamazsın. Ama o bilgisayarın imajını alıp başka bir bilgisayarı kurarsan bütün sistemin, mesela bilgisayar değil sistem, o yine çalışacaktır. Dolayısıyla oradaki müelliflik iddiası zaten o algoritmadır. Yani o bilgisayarın kendi başına, çünkü şöyle bir şey var. Sen bilgisayarı nasıl kendi kendine öğreneceğini öğreten sensin. Sonuçta orada da bir algoritma yazıyorsun. Evet, ama sonraki hafızasına hakim değilim. Bu önemli yani. Çünkü bilgisayar mesela aynı algoritmayla çalıştırılmış iki bilgisayar. Farklı veriler yüklendiğinde, farklı tarihleri, geçmişleri olduğunda farklı sonuçlar çıkartıyorlar. Yani aslında onlara bildir verilen database, mesela şöyle düşünelim. Yani bilgisayar etrafına bakarak kameraları olsun ve bizi duysun, dinlesin mikrofonlarla, kelimeleri analiz etsin ve buradan bir şeyler yazmaya kalksın. O zaman bilgisayarın bir hafızası olmaya başlıyor. Ve sen alıp onu başka yere koymak diyorsun ya, algoritmayı. Bu sefer hafızaya da koyman gerekiyor. Burada insanın da aynı mantıkla çalışıyor. İnsan, biz de hafızamızdaki verilerle yapıyoruz. İnsanın da hafızasıyla beraber insanı başka bir yere koyarsan muhtemelen aynı olacaktır. Ha. Ama yapamıyoruz. Yapamıyoruz teknik olarak. Yani yapabilirsek o tartışma ondan öncelikle. Çünkü insanın o zaman kopyasını da yapabiliyor oluruz. Yani. Ama işte orada bir şöp meselesi var. Yani insanın, bir insanın beynini alıp vesaire bütün vücudunu başka insana taktığın zaman öbür insan ölüyor artık. Evet. Buradaki bu dijital enformasyonda o enformasyonu öbür tarafa kopyaladığın zaman orada evet, da devam edebiliyor. Yani o temel bir fark var. Yani bu klonlamada işte koyunu klonladılar vesaire, ikisi aynı olmadı. Ve çok basit onun sebebi. Yani bir yaştan sonra onu alıp öbürüne koyduğunda da belki devam eder ama öbürü ölür. Evet. Ya orada ilginç bir şey var. İnsanın ölüme karşı olan refleksi aslında en net ayrımlardan birisi. Yani bir robotun ölümeye karşı refleksi olmaması. Ve bu yani ölüm, yani robotun ölebilme durumu olsa, nakledilemiyor olsa, o zaman robotlarla ilişkimizi farklı tanımlamaya başlarız zaten. Yani biz robotları mesela tekrar edilebilir, kopyalanabilir gibi üretiyoruz. Hala ürettiğimiz şeyler öyle. Bir süre sonra organik robotlara geçtiğimizde bu pek mümkün olmayacak. Yani her robot üretiminde birbirinden farklı üretilmeye başlayacak. Ve o dediğimiz sorunlar zaten çıkmaya başlayacak aslında. Çünkü bu soruyu şöyle sorabilirdim size. Bir şempanzeye de bazı aparatlar takarak ve şeyler vererek, bazı genetik modifikasyonlara giderek ya da bazı yiyecekler yedirerek de şiir yazdırsaydık. O zaman farklı bir soru olurdu. Yani robot olduğu için ve dijital bir varlık olduğu için çok huzurlu oluyoruz. Çünkü dediğim gibi ölüm diye bir şey yok bizim kafamızda onun için. Ama gerçekten canlı organizmalarla ürettiğimiz bilgisayarlarda bu hikaye farklı bir yere doğru gidecek ve bence de mühendislik orada kayıp, ama kanunlarımız da var. Yani kanunlara göre sadece insanlar ve şirketler bir mal sahibi olabiliyorlar aslında. İşte şirket de ilginç. Güzel kişiler. Evet, güzel kişiler. Mal sahibi. Otur işte o, yani yazar diye geçiyor basit ama aslında şey telif kelimesi, başka ne var müellifle aynı şeyden gelen? Telife tabi üretimi yapan kişi yazar, sahibi. Kelime sahibi evet, de ama bütün üretimler için kullanıyor. Müzik için de mesela müziği yazan kişi müziğin müellifi oluyor. İşte elif yani yazandan geliyor ama aslında her şeyi yani onun üretimini yaratan kişi aslında. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yoksa atlayarak devam edebilirim de. Ya şey bariyer, insanın böyle değişik kokular alabiliyor olması falan mümkün mü? Böyle ortamda hiç alınmayan kokuları alıyor olması yani birkaç saniye vesaire. Mümkün mü? Olabilir mi? Bilemiyorum. Olabilir mi? Eğer öyle bir şey yaşayan insan varsa bu insan haklarına aykırı bir durum olur. Yani izinde alınmadan böyle bir durum yaşıyorsan. İşte konunun dışına çok çıkmasam da devam etsem. Bilmiyorum ki sorun cevabı. Ben böyle kokular alıyorum bazen de gerçekten. Değişik değişik. Şimdi ben o şeye döneyim aslında. Bu kanunla ilgili söyleyeceğim bir şeyler var. Yani mesela en basitinden haklara dönmek istiyorum. Şimdi hala dünyada mesela kadınların mal sahibi olamadığı ülkeler var. Bir kadının mal sahibi olma hakkı yok. Şimdi ve de bir hayvanın mesela hala hiçbir ülkede mal sahibi olma hakkı yok. Olmalı mı olmamalı mı çok ayrı bir tartışma. Ama gitgide hayvanların haklarının arttığını biliyoruz. Biz kölelerin mesela işte hak kazanması, insanlığın genelinden ilk gidelim örnek olarak. Bunu şundan ayırıyorum yani. Hani kadın, köle, hayvan, bilgisayar ve bunlar genelde işte o beyaz erkeğin dışladığı gruplar. Ve ilk hakları o beyaz erkek kazanıyor ve ondan sonra diğerleri mücadele ederek o hakları onlar da almaya başlıyor. Ama hepsi de mücadele etmiyor. Hayvanların bu konuda bir mücadelesi yok. Yani örgütlenip biz hak istiyoruz demiyorlar. İnsanlar onlar için ediyor falan. Bunlar hepsi ilginç konular. Kazanılan ilk hak ne dersiniz? Yaşama hakkı. Evet. Öldürülmeme hakkı. Aynen öyle. Yani bir hayvanın verdiğimiz ilk hak onun... anlamsızca diyeyim de, anlamsız demek de çok anlamlı bilmiyorum ama öldürülmemesi. Mesela köleye de öyle, yaşayabilme hakkı, kölenin beceriyle öğrenme hakkı. Aynen öyle. İlk kazandığı hak bu. Ondan sonra başka haklar da devreye giriyor tabii. Yani mesela insan için farklı, hayvan için farklı. Mesela işte köle olarak kullandırılmaması var mesela. Kendi çıkarlarınız uğruna kullandırılmaması. Hatta şuradan hayvan şey okuyayım. Hayvan için. Ha, ama o kölelik tanımı kölelik çıkar için var. Kullanmak diyorsun da bir mülkiyet ilişkisi var ya asıl kölelikte. Yani şu anda insan dışında mülkiyet ilişkilerine tabi olmayan, sahip olunamayan hiçbir şey yok. Mesela ben şunun sahibi yok diye kimse bunun sahibi olamaz diyemiyorum. Evet. Bunu bulan birisi bunun sahibi olabiliyor. Yani hayvanlar da öyle hala. Yani hayvanın ben bu hayvanın kimse sahibi olamaz diye, commons diye. Evet. Yani copyleft commons diye hayvanı veremiyorum yani. Ortaya salamıyorum. Yani iş yaptırtmayı bırak yine de o bir kölelik aslında. Özgür olmamak. Yani alınıp satılabilme, sahibi olmak. Yani mesela aile ilgili de benzer şeyler vardı. İşte ayın sahibi olma hikayeleri falan ya da işte şeyin Grönland'ın falan işte bu şeyin kutuplarla ilgili benzer durumlar vardı. Şimdi şeye geleceğim. Mesela hayvanlarda bir mal sahibi olmadan bahsedilen bazı noktalar var. Deniyor ki doğada yaşayan bir hayvan kendi doğal çevresinin sahibi kabul ettirir diyor mesela. Bu önemli bir ayrım mesela. Aslında bir mal sahipliği var gibi. Şimdi ben şeyi hayvanlar için tanımlanan yazıyı robotlara çevirdim. Onu 5-6 satır. Robotlar bilinçli bireylerdir. Onlar alet değildir. Robotların kendi ilgi alanları vardır. İnsanlar robotların ilgi alanlarına saygı göstermelidir. İnsanlar robotları kendi amaçları için kullanmamalıdırlar. İnsanlar robotları öldürmemelidirler. Kim söylemiş? Kimse yazmamış. Ben yazdım yani. İnsanlar robotları kendi amaçları için kullanmayacaklar. Tabii. Robotlar bilinçli bireylerdir. Onlar alet değillerdir. Bilinçli bireyler mi? Değil zaten. Şimdi ben sadece şunu yapıyorum. Bu hayvanlar için yazılmış bir yazı. Ben hayvan kelimesi yerine robot yazarak yazıyı bozuyorum. Ve de şunun arkasına sığınıyorum. Bu hepimize saçma geliyor. Bunun farkındayım. Keşke Söyledim. Şey, buradaki hikaye şu. Yani biz 100 yıl önce bunu hayvanlar için de okusaydık. İnsanların çoğuna anlamsız gelecek. Çünkü bu haklar, yani ben size şöyle örnek vereyim. Şöyle demek istiyorum. Hakları kazanan gruplar gitgide artıyor. Ve robotlar da kazanacak diyorum. İşte bilinç sahibi. Evet. Bunu bir anlatacak ya. Nasıl? Robotu üreten kazanacak yani. Robot değil mi? Hayır, robotun kazanmasından bahsediyorum. Yani evet. Çünkü şimdi başta bize öyle geliyor ama hayvan... Robotun bir sahibi olmayacak. İşte evet, sahibi olmaması durumundan bahsediyorum aslında. Yani bir robotun sahibi. Mesela şöyle düşünelim. Ben bir robot yaptım, ürettim. Sonra öldüm. Sonra o robot da bir robot üretebilen bir robot. Yani bu tip problemlerle karşılaşacağız. Ve bu tip problem, yazılımlarda bunu görüyoruz. Yazılımların yazılımlar üretmesi şu an mümkün. Ve şöyle söyleyeyim. Yazılımı üretmiş yazılımların... Daha diyorsunuz ki benim düşüncelerim. Ben bir yazılım ürettim, o da başka yazılımları üretti ve ben bir şey sonra o sonuçtaki şeyle kopabiliyorum. Yani nerede olduğunu bilmeyebiliyorum bunu ve değiştiğini görebiliyorum. Mesela bu tip şeyleri için şunu söylüyorum. Hakların kazanma, yani bu dediklerimin saçma gelmesini çok normal karşılıyorum ama hakların kazanılma hikayesi de böyle zaten. Sadece şunu söyleyeyim. 1900'lerin başında 1905 gibi bir İngiliz bilim adamının yazdığı bir yazı. Hawaii diliyle İngilizceyi kıyaslayan bir yazı. Ve şöyle yazıyor. Diyor ki, Hawaii dili çok kadınsı ve çocuksudur diyor. Bu dilde mantıklı bir konuşmanın yapılmasının ne kadar mümkün olabilir ki? Yani böyle bu kadar basit seslerle bir ciddi iş toplantısı yapamazsınız ki diyor. Her dilde aynı şeyler konuşulamaz. İngilizce gibi diller Hawaii gibi dillere göre üstün dillerdir diyor. Şimdi ve bu ciddi sayılan, ılımlı yani böyle hani insani sayılan bir bilim adamının yazdığı 1900'lerin başındaki yazı. Biz şu anki bildiğimiz gerçekleri çok bağlıyız onlara. Ya onların sanki tarih boyunca olduğunu varsayıyoruz. Halbuki 100 yıl önce bile yani böyle bir yazıyı düşünebiliyor musun? Şu anda bilim adamı yazsa yani adam mesleğinden men ederler. Kadınları yerdi, çocukları yerdi, faşizm yaptı. Yani alt üst etti her şeyi. Bütün bilim ahlakını, ahlakının dışında. Ve bahsettiğim kişi böyle agresif falan bir değil. Hikayede 300 yıl önce yaşanmıyor. Dolayısıyla bir sürü kabul ettiğimiz o etik değerler çok yeni yeni kabul edilmeye başlandı. Ve hakların elde etme sırasına bakarsak, yani bir gün birisi size gelip sen robotu kırdın, o yüzden hapse gireceksin. diyebilir. Ve o robotun şu anda robotların saatleri var tabii, varsayıyoruz. Çünkü malların saatleri var. Ama bir süre sonra bunların da yıkılmaya başladığı evreleri görmemiz mümkün olabilir mi? ATM'nin kırmızı gidiyorsun abi sen. Evet, ATM'nin ATM'nin sahibine laf ediyorsun diye şu anda. Mesela hayvanlar da böyle bu arada. Bir tane dava var. Birisi bir ata galiba vuruyor ve dava açılıyor. İşte birisi şikayet ediyor. İşte ata vurduğu için hakim şey diyor, yani atın sahibi laf etmemiş ki siz niye laf ediyorsunuz diyor ve dava düşüyor. Yani tam ATM hikayesi gibi bir şey. Ve hayvana da, yani mesela bundan 200 yıl önce hayvanlar üzerine vahşet oyunları var, yani olimpiyat gibi böyle bildiğiniz spor gibi yapılan ve ben de hatırlıyorum yani 1980'lerde Türkiye'de sokakta bir kediye tekme atsanız ancak bir teyze cık cık cık derdi. 20 yılda biz o tanımlamayı inanılmaz değiştirdik. Bunun şeyi var ama bir mülkiyet yeri açısına bakarsak şu anda sadece özel mülkiyet var ve şey kamusal mülkiyet var. Evet. Bir commons diye bir şey yok mesela şu anda. Hani bakarsak ona özel mülkiyet bireyin üretti işte, kamusal mülkiyet devletin insanları için üretti ama commons da doğada hazır var olan evet. şeyler. Dolayısıyla bunların üzerindeki yasalar da aslında birazcık yok gibi. Mesela evet. göldeki sen bir avlanma yasağı getirdiğin zaman diyorsun ki göl benim, ben avlanma yasağı geliyorum. Göl kamuz olmuyor artık. Göl kamusal evet. mal olmuş oluyor. Ama göl şeyken, kamuzken onun şeyleri arasındaki haklar başka türlü pazarlık ediliyor. Evet. Kendi aralarında insanlar gelip diyorlar ki bakın ben avlanmayacağım. Ama sen de avlanma bu arada ki balık büyüsün. Hepimiz daha çok abi. Toplumsal sözleşme var. Yani hukuka belki de gerek duymadan insanlar arası evet, bir toplumsal bir sözleşme var. Burada da ata vurulmasında atın sahibi olduğu için, at yani mülkiyet bir commons gibi olmadığı için öbür türlü onun sahibinin gelmesi gerekiyor. Ama at herkese ait bir şey olarak algılansa o zaman diyebilir ki... Şu anda algılanıyor mesela işte. Yani şu anda mesela çıkıyor işte bilmem ne Diyarbakır'da işte şu senin nesli tükenen neydi hatırlamıyorum. Geçen ay çıktı haberlerde. Ama işte sokak hayvanı için mesela sokak hayvanı bir commons mı? Onun gibi düşünmek için diyor. Sahibi olan şu atla. Şu anda öyle mesela sokak hayvanı öyle. Sokak hayvanına bir şey yapsam mesela İzmir'de işte adamı ceza verdiler. Kediyi ama commons'ı özel mülkiyete geçirilemez olması tercihen gerekiyor ve geçirilmemesi evet. gerekiyor. Sen sokak köpeğini alıp kendi mülkiyetine geçirebiliyorsun tasma takarak. Evet. Tragedy of the Commons. Evet. Yani o şey meselesi. Yani ama bazı ülkelerde bunlarla ilgili sınırlamalar gelmeye başladı yani. Her hayvanı geçiremiyorsun, hayvan sınırlaması konmaya başlandı falan. Ve yakında belki de hayvana bakmak çok özel ruhsatlarla falan olacak bir şey yani. Sen gerçekten de ehliyet alıp yani hayvana bakabiliyor musun bakalım sen gel bir sınava gir. Öyle yap falan doğru gidecek. Yani ben zaten bunlardaki enflasyonu çok net bir şekilde görüyoruz haklarda. Yani ve gerçekten de bu yani aldığımız kölelikte de aynı şey var. Mesela kölelik haklarında da büyüme çok acayip oluyor. 1800'lerin sonunda bir kanun çıkıyor. İşte tüzel kişiler mal sahibi olabilir diye Amerika'da. Yani bu amacı da şey köleler mal sahibi olabilsin diye. Sonra yüzlerce şirket başvuruyor ve mal sahibi olma hakkı kazanıyor şirketler. Yani ondan önce bir şirketin mal sahibi olma falan hakkı yok mesela. Ve yazılımlar da aslında çok basit bir şekilde tüzel kişi kabul edilmeye başlayabilir. Şu andaki sorun şu, o veri tabanlarının, yazılımların başarılı olmamalı. Yani şu an öldürülmeye değer durumlar, böcek gibiler. Yani kimse siz bize bir sivrisineği öldürdünüz diye bir laf etmez mi? Komik bir şey, tartışmayız mı yani? Ama o sivrisinek yavaş yavaş büyüyorsa işler değişecek. Yani o sivrisinek, şimdi onunla ilgili birkaç basamaktan bahsedeyim. Bu iş nerede değişecek? Yani robotun insandan daha akıllı olması inanın bir gösterge değil. Çünkü çok acayip bir şey var. Kasparov'un maçta yaptığı itiraza dönmek istiyorum. Kasparov diyor ki kutunun içinde biri var diyor. Yani Mechanical Turk'ü bilir misiniz bilmiyorum. İşte bu satranç oynayan Turk. İçinde biri var diyor yani. Lan biri olsa ne olacak? Sen dünyanın satrançısısın yani falan. Ama hikaye öyle değil. Diyor ki Deep Blue'yu eline alan ortalama bir satranç oyuncusu Deep Blue olası hamleleri 5'e indirsin. Ortada satranç oyuncusu karar versin diyor. Hepimizi ezer diyor. Çünkü o cyborg. Yani cyborg çok üstün. Şu anda hepimiz bir açıdan cyborguz. O yüzden robotlardan korkmuyoruz. Çünkü robotları giyebiliyoruz. Kendimizi eklenti olarak alabiliyoruz. O yüzden çok huzurluyuz robotlara karşı. Onlar bizim kulumuz yani. Cep telefonu kapatabiliyorum. Senin gibi kullanabiliyorum. Yani kısmen. ve hani oradaki hikaye şu. Şimdi alet icat edildiğinde insanın aile karşı bir şey avantaj oluyor. Çünkü ben elimde bir işte ne bileyim bir fırça varsa sen de ellerinle boyuyorsan ben senden daha efektif, daha hızlı olabiliyorum. Çünkü elimde kullanabilirim, fırça da kullanabilirim falan filan. Alet çok avantajlı. Çekiç, muhteşem, makas, ataç, bunlar inanılmaz aletler. Aletli insan, aletsiz insan göre üstün. Dolayısıyla aletin yayılması inanılmaz böyle gidiyor. Sonra aletten robota, cyborg'a geleceğim. Cyborg'daki hikayede birkaç şey var. Burada var mı? Ben de bilmiyorum ama. Yani cyborg'un parçaları var tanımında. Mesela gözlük, işte pek cyborg'luk sayılmıyor. Yani gözlük takmak çünkü çok böyle mekanik bir alet. Ama mesela kulağınıza işitme çipi taktığınızda o bayağı cyborg'luğa göre gidiyor. Yani hani başta şey diye düşünüyorsunuz. Yani adam duyamadığı için onu takıyor kulağına. Ama niye canım? Daha iyi duymak için takamıyor musunuz? Şu an satılıyor. Daha iyi duymak istiyorsanız gidip alabilirsiniz ve hayat sizin için bundan sonra değişecektir yani. Google Glass taktığınızda görme işleminiz değişecek yani. Yani birbirinizin adını hatırlamak zorunda değilsiniz. Ben ortamı gördüm diye yolda, ha şu kitabı sana vermiştim, geri versene diyebileceğim. Çünkü o gözlük bana hop diye onun üzerinde çıkartacak falan, kitabı gösterecek, verdiğim anı gösterecek falan. Ya hafızamma da, hafızamın yerine geçmeye başlayacak. Cyborg'da çok ciddi bir şey var. Şimdi sorun şurada. İnsan artı robot da insana karşı üstün. Bir sonraki evre o. İnsan şu anda aletli robota karşı birçok açıdan üstün. Yani aletli robot diye tanımlıyorum ama biz aletli robotları çoğu açıdan yeniyoruz. Mesela bizim de henüz basketbol oynayamıyorlar robotlar. Daha var yani. Tahmin edilen de bir 25-30 yıl falan tahmin ediliyor robotların. Çünkü mekanik beceriler çok zor. Yani biz elimizi topu alıp potaya attığımızdaki becerimiz bir robot için inanılmaz zor bir problem. Çünkü biz çok ilginç bir şekilde zeki yaratıklar değiliz. Fiziksel olarak çok becerikli yaratıklarız. Zeka seviyemiz oldukça düşük aslında. Muhakeme yeteneğinde bir şeyler var ilginç ama yani IQ diye baktığınızda IQ testinde robot biz ezer geçer. Yani ama benim kolayı var ya. Yani robota bizim oynadığımız gibi basket oynamayı öğretmektense robot işe ele alıp bizim oynadığımız kuralları yok sayabilir. Direkt gidip scoreboard'u değiştirdiği zaman bak sonuç burada. Code is law. Code is law var ya hani. Yani code o kanunu da tekrar tanımlayıp o şeyi de tekrar tanımlayıp. Ya zaten. Kuralı tekrar tanımlayıp yani robotların bizim gibi yaşayıp bizi geçmesi değil. Bizim robotların istediği gibi yaşayıp yani burada da. İnsan domaininden düşündüğümüz doğru yani. İnsan üzerinden hala düşünüyoruz. Yani robotlara gidip robotun iyi yaptığı bir alanda bak ben seni geçeceğim diye çalışan bir insan görmedim ben. Yani hani bir şey var işte hesap makinesiyle çalışan bir matematikçiyle işte şeyle Sokoban bu hesap aletleri kuşanların maçları falan var ama yani bir yerden sonra komik oluyor. Bilgisayar bizi onları eziyor yani. Onun domainine giremiyoruz zaten. Yani adam kopup gidiyor bir robot orada. Ama kendi domainimizdeki saldırılardan bahsediyorum. Çünkü işini eline sonunda dolayıp sanata doğru getireceğim için sanat zaten artificial bir şey. Yani tanım gereği insan yapımı bir şey. Zaten robot yapamıyor. Yani biz tanımını sanatın şu anda art kelimesi insan yapımından kökeni gelen bir şey aslında. Çünkü gerçekten artifisel dediğimiz şey insan elinden çıkan bir şey. Ama onu bozacak sanat tanımları yıllar boyunca yapıldı tabii ki. Yani bu en tehlikeli gelse de dağılmaya başlıyor. O yüzden oraya döneceğim. O yüzden insan domaininde kalmak istiyorum ama gerçekten robotlar bir süre sonra işte başka şeylerde de bizi geçmeye başlayacaklar. Okey. Hala sorun yok. Sorun şurada çıkıyor ortaya. Robotun bir cyborg'dan üstün olması noktasına çıkıyor. Yani robotun bir cyborg'dan üstün olması şu demek. Sen istediğin kadar alet tak, istediğin kadar alet giy, istediğin kadar makine kullan, o senden daha iyi durumda olacak. Şimdi bu noktada o bilinç sorgulamaları oraya gelmeye başlıyor. Yani ve şu anda daha yeni yeni robot etiği üzerine falan çalışmalar yapılmaya başlandı. Yani bu Asimov'un yıllar önce yazdığı o hikayelerdeki etik sorgulamaları gerçekten bilim adamları tarafından ufak ufak yapılmaya başlandı. Ama gidişat yani peki biz buna izin verecek miyiz soruları falan ayrı sorular ama gerçekten araştırma adına vereceğiz gibi geliyor. Bilmiyorum. Yani insan orada robot bir robot bizim bütün eklentilerimize rağmen bizden daha iyi oluyorsa bizim domainimizde biz gerçekten kendimizi farklı şekilde tanımaya başlıyoruz. Ki tahminim de şu, yani bunu en basit örnek olarak da şunu söyleyeceğim. İnsan, bilim tarihi boyunca insanı merkezden iten bütün şeyler başarılı oldu. Yani ne demek bu işte dünya evrenin merkezinde diye kabul ediyorduk. Bilim olmadığını ispatladı ve dünya önemsiz bir yere doğru geldi. İşte insanı özel bir yaratık olarak kabul ediyorduk. İşte evrim teorisi bunu attı ve insan daha sıradan bir hayvana dönüşmeye başladı falan. Ve bilim tarihi önce şunlar var. Şu anda mesela modern evrim çalışmalarında şeyler var. Aslında insanın çok fazla yaratıklı olmuştu. Yani siz aslında yüzlerce yaratıktan, yüzlerce genin yönettiği bir makinesiniz yani. Böyle tanımlar var bir şey. Pinker'ın tanımlamalarında. Şey diyor yani, makineler senin genlerin seni kendilerini tekrar edebilmeleri için ürettiği bir makinesin diyor. Ya bu da insanın aslında karmaşık bir yapı. Yani tekil bir yaratık olmaktan dışarı çıkartıyor vesaire. Bu yüzden tahminim şöyle. Ben de sizden çok farklı düşünmüyorum. Yani robotların bunu başarabileceğini göremiyorum. Ama seziyorum. Yani diyorum ki insanı dışarı ittiğine göre bu teori de muhtemelen doğru olma olasılığı yüksek bir teori diye düşünüyorum. Ben çok konuştum aslında. Sizin de fikirlerinizi almak istiyorum. Yani bunda katılmadığınız, itiraz ettiğiniz noktalar olduğuna eminim. Ya da yok mu? Yani fikriniz. Kalkalım robotlara bırakalım her şeyi. Benim var da başka bir söyleyecek bir şey. Hocam şöyle, şimdi hakları, yani şöyle bir örnek yapmaya çalışacağım. Şimdi robotların bir şey kazanıp kazanmamasını düşünüyorum yani. Robotlar hani hak sahibi olacak mı? O zaman geriye dönüp kimin hak sahibi olduğuna bakmam gerekiyor. Yani kimler hak sahibi değildi, nasıl oldular? Ve bu nasıl gelişti? Çünkü ben şunu yapmaya çalışıyorum. Yani robotlar hepimizi yok edecek falan deyip kesip atmamak. O süreci yavaşlatıp nasıl gerçekleşeceğini bulmaya çalışmak. Yani nasıl önce kazanacaklar? Yani ilk robotu yok eden insan davası ne zaman açılacak? Yani ilk birisi robotunun yaşaması için kendi uğrunu, hayatını feda edecek. Yani bu ya robot hikayeleri... ne zaman özgür olacak aslında buradaki evet. Soru. Yani çünkü şu anda hayvanlar bile özgür değil. Evet. Yani aynen. Özgürlük de hani kendi... De ilk edinmeleri gereken öldürmeme hakkı zaten işte. Hmm. Yani ilk oradan başlıyor. Bunu kazandıkları anda yani şu andaki robotun mesela kapatıp açılması falan gibi kavramlar var ve bakın yok olmaya başladı yani. Cep telefonlarınız artık kapanmamaya çalışıyor falan. Farklı amaçlarla ama. Tam da unut diyecektim. Çünkü hiç, güzel bir orada şey var, analoji var bence. Bu özgür yazılım diye bir kavram var ya, free software. Orada hep kafa karışıyor. Hep bu bedava diye anlaşılıyor. Çünkü yazılımın özgür olabileceği bir şey yok. Mesela özgür bardak diyemem ben, ancak bedava olabilir. Bunun özgür olması diye bir şey yok. Peki özgür yazılım ne demek diyor. Onlar da özgür yazılımı şöyle tanımlıyorlar. Özgür yazılım kullanıcısına verdiği özgürlükler üzerinden özgür. Yani yazılım özgür değil. Yazılımın kullanıcısı yazılıma karşı ne kadar özgür. Bu yazılımda neler yapabiliyor? Evet. Ben bu yazılımı aldığım zaman nasıl çalıştığına bakabiliyorum. Hack edebiliyorum, değiştirebiliyorum, kendi ihtiyaçlarımı uyarlıyorum, bunu satabiliyorum, tekrar dağıtabiliyorum falan. Bu özgürlükler üzerinden... Bu özgürlükleri veriyorsa sana yazılım özgürdür deniyor. Şimdi bu özgürlükler yoksa yazılım üzerinde, bunun üzerinde çalıştığı hardware'da, cep telefonunda, sen cep telefonunu kapatamazsın. Evet. Cep telefonunu kapattığını sanırsın ama içindeki yazılım özgür olmadığı için, nasıl çalıştığını bilemediğin için aslında cep telefonun kapanmamıştır. Senin hala koordinat sinyallerini merkeze veriyordur. Bunun kapatabilmen için gerçekten bu makinenin, bu yazılımın özgür olması lazım. Yani senin onun üzerinde özgürlüğünün olması lazım. Evet. Bunun nasıl çalıştığını bilip gerçekten bunu kapatabilmen lazım. Ha, savaş orada şu anda evet. Aslında. Yani bunun bir sonraki aşamada kendi özgürlüğünü kazanması aslında benim onunla ilişkim üzerinden bir şey. Yani bunun ben sahibi olarak bunu artık ben yaptım, başka birisi kopyalayamaz diyerek bunun aslında özgürlüğünü almış oluyorum. Bunu kopyalayabilir, bunu da isteyen istediğini yapabilir dediğim zaman bu artık özgür. Ha, bunun özgür ol, özgürlüğünün garantide kalması için de yapılan bir yöntem işte copyleft denen bir şey. Yani o da şey demek, bunun özgürlüğünü kimse alamaz demek. Sen bunu alıp kopyalayabilirsin, istediğini yapabilirsin ama bu özgür kalmaya devam eder. Evet. Orada hani temel özgürlük olarak bilgisayarın özgürlüğüne gelirsek, makinenin özgürlüğüne, asıl meselenin bunun olabileceğini evet. Düşünüyorum. Yani hayvanlar makine... aynı şey geçiyor. Birebir aynı şey geçiyor. Aynen. Çünkü işte öyle bir şey yok. Mesela ben bunun üzerine bu özgürdür, kimse buna sahip olamaz dediğimde bu özgür olabiliyor mu acaba? Kalabiliyor mu? Kalamıyor ama yazılım kalabiliyor. Bu özgürdür, kimse sahip olamaz dediğimde. Ama yine bunun de çoğaltımları üzerinde sahip oluyor. Yazılım aynı kapı şu yani. Fiziksel olarak bir yerde durma ile ilgili bir sorun var yani. Yazılım birilerinin bilgisayarında duruyor. Böyle kamusal dijital alanlarımız yok mesela. Var mı? Ekti bir serverlarımız var. Belki onlar seyredir ama. İşte internet aslında ilk tasarlandığı haliyle peer-to-peer evet. Dağıtık bir internet olarak aslında yani bütün bilgisayarlar... Ama kamusal değil yani. Teorik olarak kamusal. İşte kamusal olması değil. Zaten problemli. Kamusal olan zaten hiyerarşik. Bir tane server vardır. O peer-to-peer yani bu şey gibi, commons gibi özel veyahut da kamusal olmayan bir ilişkiler biçimi. Direkt insanların evet. Bir arada... Yani hep o hikayede bir sonuçta bilgisayar üzerindeki bir şey... bir nesnedir, fiziksel bir şeydir diyorsun ya. Evet. Aslında ağa bağlı bir yerde değil. Çünkü devamlı o kendisini başka bir yerlere kopyalıyor. Hani evet, bunun üzerinden çalışan evet. sistemler de var ya. Yani aslında bir nevi disposable olup hani üzerindeki şeyden, hard diskten bağımsızlaşıp veri hareket edip dağılabiliyor onlar evet. tepsi. Yani girişlerde bu çok güzel var. Mesela Worm'larda özellikle bu ilk hikayelerden biri 80'lerin başında bu Linux'un güvenlik ekibinden birinin bir çocuğu 14-15 yaşında bir tane solucan yazıyor. Solucanın özellikleri şeyler. Solucanın şeyi bilgisayar sistemine bulaşıp virüs gibi değil tam. Kendini kopyalayıp başka yere bulaşması. Yani network'te dağılma özelliği var. Solucanı yazıyor, bilgisayarını kapatıp yatıyor. Sabah kalktı, dünyadaki bilgisayarların %30'u çökmüş durumda. Ve sonra davalar açılıyor falan bilmem ne. Böyle bir hikaye var. Mesela burada şey var tabii. Yani onun solucana yaptığı doğum kontrol sisteminin bir süre sonra çökmesi sorunu yaratıyor. Solucan bilgisayarda 7 taneden fazla olmamaya çalışıyor ama o kadar üreme hızı, öldürme hızından düşük olduğu için çok hızlı üreyerek bir süre sonra bilgisayarları kitlemeye başlıyor falan. Mesela Worm'larda böyle bir yapı var. Worm'lar gerçekten üreyebiliyor. Sadece şimdi şunlara girmek istiyorum. Hala yazılım, düz yazılım gibi bahsediyoruz da iki tane önemli şey var. Bir, bir yazılımın kendini değiştirebilmesi. Bu çok önemli. Yani şu an bahsettiğim yazılımın çok kendini değiştiremiyor. Yani sizin Photoshop'unuz yavaş yavaş değişiyor. Mesela web sayfalarında biraz bunu görüyoruz. Seni tanıyor falan. Hani senin Facebook, senin beğendiğin şeyleri koymaya çalışıyor ya. Ufak ufak bir öğrenme var. Ama semantik web oturduğunda bu daha da abartılı olacak. Mesela bir şey öğrenmesi önemli bir şey. Öğrenmek demek hafızasının olması demek. Yani bir geçmişi olması demek. Mesela bir ilişkiye girmesi demek. Şimdi bunlar aslında yazılımları ayırmaya başlıyor. Yani o solucan yayılırken, aa bak işte o bilmem kaç bilgisayarı dondurduk geri dönemiyoruz. O zaman bundan sonra kendim değiştireyim algoritmayı dese farklı bir hikaye olmaya başlıyor. Ve bu tip çalışmalar çok fazla var. Yani sürekli mesela yazılım üretip bilgisayarda rastgele yazılım üretip. Bu arada bayağı bir yani rastgele yazılım üretiyorsun ve çalıştırmaya çalışıyorsun falan. Yani o harf sonuçta bir yazılım dediğiniz şey bir sayı aslında. Bayağı bildiğiniz bir sayıdan ibaret. Yani bir exe dosya, bildiğiniz bir sayı. Ve o sayının rastgele bir sayı atıp onu çalıştırmaya çalışmak falan gibi çalışmalar yapanlar var. Ama tabii bu çok yetersiz çünkü rastgelelik çok acayip bir kavram. Onu da bahsedeyim ufakça. Televizyonunuzun, sabahki workshop'ta bahsettim aslında. Televizyonunuzun anten şeyini çektiğinizde, anten televizyonda bu şey karıncalanma görüntüsü çıkıyor karşınıza. Bu karıncalanma görüntüsü bildiğiniz uzaydan gelen işte uzaydaki radyo sinyallerinin yansıması ve aslında noise dediğimiz şey yani gürültü. Hiçbir anlam yok diye varsayıyoruz. Bizim için öyle. Ve o gürültü de ard arda iki kare aynı gelemez. Ve o gürültüde her şey gelebilir. Yani Mona Lisa çıkabilir, sizin fotoğrafınız çıkabilir, başka bir şey çıkabilir, işte yarınki yüzünüz çıkabilir, her şey çıkabilir. Çünkü bütün olasılıklar orada. Ama bu olasılık uzayı, mesela bir televizyon ekranı düşünelim. Kaça kaç piksel olsun? İşte 300-200 piksel olsun. Siyah beyaz noktalar olsun. Kaç olasılıklı resim olabilir sizce? Bu sayı nasıl tahmin edebilirsiniz? O sonsuz olasılığı olması demek senin tarif ettiğin gibi desenden çıkacak olasılığı var anlamına gelmiyor. Niye? Yani mesela evrenin varoluşundan beri iki kare üst üstedir. Yok olana kadar öyle kalabilir yani. Tamam kalabilir. Kalmayabilir. Ben çıkabilirim zaten. Yani çıkamaz ama. Niye? Çünkü sen orada düzen yok ve sen düzenli bir şeyin oluşacağını umuyorsun. Nasıl ya? Rastgele değil mi oradaki görüntü? Tamam, işte tam da o yüzden çıkamaz. Tamam, Mona Lisa rastgele bir görüntüde oluşturamayacak bir şey mi? Yani biraz öyle. Biraz mı? Kesin mi? Burada o kadar ufak bir sayıdan bahsediyoruz ki. Ben de aynı fikirdeyim ama pratik anlamda aynı fikirdeyim. Teorik anlamda aynı fikirdeyim. Yani şöyle düşünelim, 5'e 5 piksel yapsak. Ha, bunu diyecektim tamam. Faltalım. X işareti çıkma olasılığı yükselmedi mi? Peki. Yükseldi. 6'ya 6 yaptık, biraz düştü. Aha, 7'ye 7, biraz daha düştü. Yani o sadece çok düşük bir olasılık. Yok değil. Şimdi pratikte yok, şundan yok pratikte. Yine hemen söyleyeyim çünkü. Oradaki resim sayısının olasılığı evrende, bizim bildiğimiz evrendeki atom sayısından fazla. O yüzden yok belki. Ama o çok düşük bir olasılık. Yani rastgele, şimdi mesela ben buraya bir rastgele bir sayı yazsam artık. Bunu bilme olasılığınız var mı? Var. Tamam, işte aynı şey. Ya her şey öyle değil. Yani mesela pi'nin de sonsuz basamakları var. Evet. Ama şeyin hiçbir derdisi yok. Yani sen onu hani evrenin sonuna kadar izle basamakları. Evet. İçinde ne bileyim işte senin doğum şu an kadar kaç işte ne bileyim bir yıl boyunca aldığın satın aldığın şeylerin işte sayısı düzenli şekilde yer alacak bir garantisi değil mi? Yani sonrasında zamanda garantisi diye tanımlıyor. Hayır değil. Yok, otomatikte böyle çok basittir. Ben size nerede yani kaç yılda bulunacağını oturup hesaplayabilirim. Ama o yıl sayısı evrenin sayı yaşından uzun olacaktır muhtemelen. Tabii ki zaten ama o kadar esnetirsen söylediğin şeyin anlamı kalmıyor. Yani o yüzden ben evrenin yaşını falan... Anladım. Okey tamam. Çalıştım. Tamam. Realde o ama yani şunu diyebilir misin? Kesinlikle çıkmayacağım. Yani işte evet, neredeyse değil de hani biz de filan çıkmayacak. Evet. Yani, zaman evrenin sonuna kadar seyrediniz hiçbir zaman çıkmayacak. Anlatabiliyor muyum? Yani zaten Mona Lisa çıkamaz ya. Şöyle evet, Mona Lisa'ya ama... benzeyen bir şey çıkabilir ya. Mona Lisa'nın kendisi çıkma ihtimali yok ya. Zaman zaten da. İşte bu da benzeyen zaten var. Nasıl? Hayır, zaman zaten işte Mona Lisa var o zaman. Ama zaten ama piksellerden... Gevşeteceksen tanımını o zaman başka bir şey. Ama işte onun gevşeteceği ki başta. Mona Lisa'ya benzemek zorundasın. Çözünürlük olduğu için Mona Lisa'nın çözünürlüğü... Zaten bizim onun Mona Lisa olduğunu sanmamız onun Mona Lisa dışındaki şeylerden ne kadar farklılaştırır ya. Ya Mona Lisa'yı hiçbirimiz görmedik. Anlaşmak gibi. Evet ama doğru dediğim. Oradaki hassasiyetler doğru yani. Şu an hiç kimse, dünyadaki hiç kimse Mona Lisa'yı görmedi. Doğru mu? Çünkü Mona Lisa'yı yapan kişi görmüş olması gerekiyor. An ve an değişiyor Mona Lisa. Yani o açıdan baktığımda bu hassasiyetlere geliyorum zaten. Ama anlatmak istediğim şey o değil zaten. Okey yani şöyle o rastgele dediğimiz şey o kadar büyük bir şey ki oradan bir şey çıkartamıyoruz. Mesela çok basit bir örnek vereyim. White noise koyun iki tane karşılık. Yani ikisi birbirine insan için ayırmazsınız. Hiçbir anlamı yoktur. Yani insan için onlar aynıdır. Ama siz bilgisayar için çok farklı bir analiz ettiğinizde yani. Bilgisayar için çok farklı şeyler. İnsanın bir karmaşıklık düzeyi var algısında. Yani siz belirli bir karmaşıklığın ötesini algılayamazsınız. Hiçbirimiz algılayamayız. Çok özel durumlar var bunun için. Ne var mesela? Röntgen atıyorum. İyi bir örnek belki. Doktorlar röntgeni algılayabilirken biz algılayamıyoruz. Oradaki sınır biraz farklı. Yani eğitimli bir gözün özel bir dili olabiliyor. Ve bu mesela bir satranç oyuncusu için gördüğü herhangi bir satranç karesi ezberinde kalabiliyor. Yani çünkü o alanda çok usta. Benim için hiçbir anlamı yok. Mona Lisa böyle sanat tarihçisinin Mona Lisa'ya baktığında gördüğü şeyle evet, benim baktığımda yani onun da bir dili olduğu için kendi üzerinde. Aynen öyle. O gözden... enformasyon sistemi olarak düşünürsen de dil. Tabii tabii çok çok şey var. Benim anlatacaklarım kabaca bu aslında. Yani birkaç konu daha var ama yani ben mesela bunlarla ilgili çalışmalar yapıyorum. Yapmaya çalışıyorum. Bu konu gerçekten beni böyle oradan buraya vuruyor. Yani bir oturup sanat tarihine vuruyor, bir felsefeye vuruyor, bir hukuka vuruyor falan. Çünkü neresinden girip çıkabileceğimi bilmiyorum. Başka notlar da var aslında ama çok direkt ilgili değil. Yani bu robotlardan bahsederken çok düz bahsettim. Ama yani craft robotları var şu anda mesela, crafting yapan. Ama mesela küratör robotu yapmak işte sanat robotu yapmaktan daha kolay aslında. Mesela bu tip şeyler var. Küratörlük mesela çok daha rahat otomatize edilebilecek bir süreç. Hatta şununla ilgili çok yazı var. Bir şirketin CEO'sunun robotunu yapmak o şirketteki fiziksel iş yapan birinin robotunu yapmaktan çok daha kolay diyorlar mesela. Çünkü CEO'nun aldığı kararlar çok daha net ve uzayı çok daha belirli. Ama fiziksel iş yapan kişi çok daha fazla şey kullanıyor. Test kullanıyor. Ve mesela bunlarla ilgili çalışmalar da var. Yani bir koleksiyoner mesela şey yapabilir. Bir robottan yardım alarak koleksiyon yapabilir ya da bütün koleksiyon şeyini, alış satışını robota da bırakabilir. Ve şuna tahmin ediyorum ki muhtemelen bir insana daha başarılı olacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü o tip algoritmalar şu anda zaten şeyde güzel bir workshop olmuştu burada. Yani borsa tarafında vesaire bu tip algoritmalar çok fazla çalışılıyor. Robot onlara göre biraz daha farklı bir şey ama hangi sanatçının işinin daha pahalı olacağını tahmin etmek, sanat eseri üretmekten çok daha kolay olsa. Ama şöyle bir şey var. Şimdi orada sen inputlarını giriyorsun yani bir aslında sampling yapman lazım. Hı-hı. Bir sanat yapıtını makineye tanımlaman lazım. Evet. Tanımlarken gireceğin şeyi de o örnekleme kümesinde sen belirliyorsun yaratıcı olarak. Yani bunun atıyorum şeyini belirleyebilirsin. Daha önceki diğer yapıtlarını bu sanatçının yaptığı yapıtların ne kadara satıldığını. Bunun üzerinde işte üzerindeki tekniğinin Evet. Diğer tekniklerle ilişkisini falan. Yani çok fazla bilinmeyen var orada. O çok fazla bilinmeyi de ne kadar işleyebilirsen yani, o kadar kesinliği yapar. Şimdi bu büyük veri var ya, big data. Evet. Yani aslında o memory falan bir şey ben, değil. Çok acayip bir şey söyleyeyim mi o dediğine? Yani bir biz bir tane öyle bir benzer bir robot şey yazmak için bir girişime girmiştik. Şöyle şeyler çıkmıştı tartışmanın sonunda. Robot o zaman küratörlerle mailleşsin ve onlarla iletişime girerek onları çalıştırsın paralı olarak. Hı hı. Yani robota bir bütçe vereceğiz. Ve alıp satmaya başlayacak ve kazandığı parayla kendi doğru haberleri veren insanları ajan olarak kullanacak. Yani dolayısıyla o verinin biz şu an çok naif düşünüyoruz. Bilgisayarları düşünürken aslında bir robot bayağı hangi insandan doğru veriyi alabildiğini ya da hangi insanın tavsiyelerindeki insandan doğru veriyi alabildiğini. Doğru verinin ne olduğunu da sen tanımlamıyor musun? Ama yok. Kendi, doğru kendi veri şu. Kendi. Yani geriye dönüp biz size olarak başarıp başarmadık. Mesela şunu yapabilirim mesela. Ben bir robot koyup onu resimler ürettirip insanlarla ilişkiye geçmesini sağlayıp sergiler açtırtabiliriz. Ve kimse o sanatçıyı görmeden o sergileri açabilir. Şu anda bu mümkün aşağı yukarı. Yani sürekli yazışmalar yapan bir robotla, hatta yazışması için bir sekreter tutan bir robotla. Yani kendisi zaten yaptığı... Google yapıyor işte. Google Now dediği şey onu yapıyor. Ama orada sen bir kuralları biliyorsun. Yani şunu demek istiyorum. Mesela büyük Big Data denen şey hep vardı. Hard disk kapasitesiyle evet. ilgili bir şey yoktu. Zaten bütün veriler vardı. Bir yerlerde depolanıyordu. Big Data'nın bir değer olmasının sebebi bu verilerin işlenebilir hale gelmesiydi evet. bilgisayarlar tarafından. Ama Big Data burada, kuvvetli bilgisayar da burada bunu işleyemiyor bilgisayar. Evet. Senin buradaki veriler arasında bazı ilişkiler kurarak bunu bilgisayara göstermen lazım. Bir sonraki aşamada bu ilişkileri sen kurmaya devam et demen lazım. Bilgisayarın onları satın almaya başlaması lazım falan. Yani bilgisayarın, yani şunu düşünmemiz gerekiyor. Şey diyoruz ya, ben yapıyorum ki, ben onun koleksiyonu işini yapıyorum. Sen nasıl yapıyorsun canım? Arıyorsun arkadaşını, açıp o gazeteyi okuyorsun. Bilmem neredeki toplantıya girip dedikoduyu dinliyorsun. Öyle yapıyorsun. Hani oturduğun yerden yap, ben seni odayı kapatayım. Al bakalım ne alıyorsun. Demekle aynı şey oluyor. Bilgisayarı odayı kapattığımızda olmuyor ama gerçekten o Big Data'ya da erişimi, biz Big Data'yı satın alabiliriz. Çünkü ben de bir koleksiyon olarak alabilirim o datayı. Ben işleyemem ayrı konu. Ben işleyen bilgisayar da yazdırmam lazım. Vesaire ama insanların savaştığına benzer tool'larla bilgisayarı modellememiz gerekiyor zaten. Yani bir bilgisayarın gerçekten konuşmayı bilmiyorsa kendisi için konuşacak birini tutması gerekiyor. Ve bu da aslına baktığınızda çok da zor değil. Yani bilgisayar diyor ki ben şurada sergi açmak istiyorum. Sana 2000 lira bütçe aç deyip 5 kişiye iletişime geçtiğini ve başarılı olanlara devam ettiğini düşünüyor yani. Yani bu kadar basit bir şeyden ilerleyebilir ve şimdi biz de aşağı yukarı böyle çalışıyoruz baktığımızda. Yani biraz daha yeteneğimiz fazla, yürüyüp geri gidip bir insanı ikna edebiliyoruz. Ya duygusal bazı faktörlerimiz var. Ama bir robotun da bunları yani özellikle Android şeyiyle yani düşünürsek ileride erişme şansı olabilir. Ama şu anda yazılım seviyesinde ve e-mail eminim ki şu anda öyle satışları da oluyordur yani. E-mailleri robot üzerinden yapılan çok bildiğim yok son şeylerde. Ama mesela şeyleri biliyorum. Geçen Amerika'da 2007'de bir tane almanak çıktı. Şiir almanağı. Amerika'da 3500 şairin şiirleri diye. Ve bilgisayar tarafından üretilmişti. Hepsinin şiirleri analiz edilmişti. Çıkartıldı. Yollandı bir tane. Öyle bir grup var. Öcün diye. Ve bu tip şeylerle uğraşan. Ve bir sürü kişi böyle sinirlendi yani. Kendi ismine bir bilgisayarın şiir yazmasını falan. Bazıları da çok heyecanlandı. Gidip almışlar. Ne yazdın acaba? Başından beri onu diyorsun. Bilgisayar tarafından diyorsun. Ama bilgisayar programlayan birisi var. O algı, yani onları birleştirirken hangi mantıkla birleştireceğini söyleyen birisi var. Yani bu şey gibi atıyorum. Resim yaparken hani elimle resim yapıyorum ya. Evet. Ben yani benim o sinir sistemim elime söylüyor nasıl yapabileceğimi, evet. yapamayacağımı. Yani o kontrolü iyi kuruyorsa ve araya o işte başka duygusal bir şeyleri de sokabiliyorsa o resim daha evet. iyi olabiliyor, daha kötü olabiliyor. Şimdi öğrenen sistem, genetik algoritmalar, evolutionary algoritmalar, evrimsel algoritmalar bunların hepsi zaten oraya saldırıyor şu anda. Ve şunu söylüyorum, zihinsel süreçlerdeki problemler mekanik süreçteki problemlerden daha hızlı çözülecek. Yani bunlara çok yakın durumdayız aslında. Dolayısıyla gerçekten de yani mesela ben bunu bireysel yaşadığım için o Deep Blue'un hikayesini anlatıyorum. Yani ben o yazılımı geçen bir sene önce yazdım. Bilgisayar hatta şeyi biliyorum yani. Bir arkadaşımla oturduk. Teorik olarak hazırdı yazılım. Oturduk yazılımı yazdık. Sonra muhabbet etmeye başladık. Yazılım orada çalışıyor. Sonra dönüp ne yaptı gördü mü falan demeye başladık. Yani ve yapıp siliyordu çünkü bilgisayar sürekli. Böyle bir sinirimiz bozulmaya başladı. Çünkü yani öyle bir şey yapmaması gerekiyordu. Ama algoritma o kadar loose'du ki yani dağınıktı ki gerçekten sürprizleri açıktı. Ben şuna çabaladım kendi yazdığım sistemde. Ardarda şeylerin birbirine benzememesine çabaladım. Çünkü bilgisayar çok böyle robot lafı, köle kelimesi ya zaten robot. Yani aynı şeyi yapan, işte makine yani, otomasyon falan kelime öyle yani. Ve benim amacım şuydu, birbirinden farklı görseller üreten bir robot yapmaktı. Yani ben ona ulaştım, görsellerin çoğu kötü ve kötü, ayrı konu. Yani ben de beğenmiyorum, kötü ne demek ama kötü, bana göre kötü mesela. Hoşuma gitmiyor yani. Ama arada çok uzun şeyler yapabiliyor mesela ve bu beni çok şaşırtıyor. Bazı şeylere birbirine benziyor, tam düzgün bir dağılım olmadı. Ama gerçekten o hikaye yaşadığım için söylüyorum. Yani öğrenen şeyler, yani öyle bir küratörlerle, işte efendim galericilerle haberleşen, mailleşen bir robotun ya da öyle bir organizasyon kuran bir robotun ne yapacağı çok şaşırtabilir insanları. Ve gerçekten de hani tabii ki burada insanları feyiz alıyorum. Yani bunu yapan insanlar var çünkü. Hani yalancı isimlerle, yalancı yerde sergiler açan. Yani bu robotların bulacağı bir şey değil. Zaten var. İnsan modellerinin hepsini yapmış. O yüzden sanki oraya yakınız gibi duruyor. Yani ben size bir robot yaptı bunu deyip, altındaki metni de robot yazdı falan deyip bir iş getirsem böyle bir, hani kimse öyle şey yapmaz yani. Yazıyı o kadar ciddi alıp içinde anlam çıkartmaya çalışmaz. Hani yorumunu. Ama bunu bir insan yaptı diye getirsem o zaman bayağı böyle anlam çıkarmak için uğraşırsınız ve o çok etkileyici olabilir mesela. Bununla ilgili de planlarım yok değil yani. Reverse engineer edebiliyor musun peki o imajı? Mesela sen bir tane random generated bir imaj görüyorsun. Evet. Bunu yapan adam şöyle bir algoritma kullanarak bunu yapmış diye. Hayır. 10 tane görsen. Örnek vereyim. 10 tane görsen. 1 milyon tane görsen. Örnek vereyim. 1 milyon maçla train edilmiş tablo robotu olan Jellyfish diye bir tablo robotu. 1 milyon maç yapmış. Yani kendi kendine ilk kuruyorlar bilgisayarı, diyor ki kendi kendine 1 milyon maç yapıyor. Ve bir daha ne yaptığını bilmiyorlar. Yani kimse oturup o kodun içine bakıp, veri tabanına bakıp bir şey anlayamaz. O matematik problemi bizim çözeceğimiz problemler çok daha büyük. Eğer özellikle tasarlanmadıysa sistem, yani tarihçesini yazmıyorsa bilmem neyse okey. Ama yani Jellyfish gerçekten inanılmaz bir örnek çünkü tabla robotu yazılmaya çok çalışıldı ve başarılamadı. Adam biri gitti Jellyfish'i yazdı ve bir yıl sonra dünya şampiyonlarına ışık atan bir tablo robotu vardı. Şu an zaten bayağı iyi tablo robotları var. Yani onun da seviyesi aşılmış durumda. Dolayısıyla orada açıp oradaki nöron yapısına bakıp oradaki rakamları yorumlamak çok anlamsız. Çünkü şey diyor mesela işte yani şunlar şuna yakınsa, böyle bir zar attıysa bilmem neyse, şundan büyükse bir öbürünü de böyle yüzlerce kıyaslama var alt alta, o zaman şuraya oynarım diyor. Ama o kıyaslamayı anlamak çok anlamlı çünkü gerçekten muallak kıyaslamalar. O yüzden özellikle öyle yapılmadıysa, mesela ben özellikle yazıyorum nasıl yaptığımı kodu ve dönüştürülebilir algoritmalar kullanıyorum. Yani geriye dönebilir, reversible algoritmalar kullanıyorum. Bunu kaldırırsan o kompleksliği çözemez, imkansız. Bilgisayar çözebilir. Güzel. Yani irreversible algoritmalar böyle bir şey çözemiyor. Çözülemez problemler. Onu söyleyebilirim. Yani şöyle söyleyeyim. Şöyle sorunlar oluyor. Mesela genetik algoritmalar kullanıyoruz. Genetik algoritma şu demek. Çok basit örnek verebilirim Photoshop'tan. İşte bir resim açtı. Yani actionlar var ya Photoshop'ta. Sonra git işte etrafı kırmızı yap. Sonra render cloud filtresini uygula. Sonra işte bilmem bir layer daha ek. Bir resim yap falan gibi bir formül yazdık. Sonra o layer'la bu layer'ı mix et. Şöyle bir blend modunda yap. Böyle bir aşağı yukarı böyle bir şey var. Şöyle bir ağaç yapısı, bir algoritma çıkıyor. Buradaki şöyle bir sorun var. Bir layer arada gözükmüyor olabilir ve onun için 20 işlem yapılmış olabilir. Yani tam olarak onu bulmak imkansız. Ama ona benzeyenleri bulabilirsin. Çünkü gerçekten de şey gibi düşünün. Diyoruz ya, işte ne diyoruz? İnsanla ilgili gereksiz organ ne var? Dalak. Dalak mesela. Daha gereksiz yok. Bayağı onun da gereksiz organları var yani. Bizim de olduğumuz gibi. Bakıyorsun da algoritmaya, mesela iki tane resim çiftleştiriyoruz. Resim çiftleştirmesi şey demek. O dallar var ya, bunun iki dalını alıp, bunun iki dalını alıp bunları birleştirince yeni bir resim oluşuyor mesela. Resimleri çiftleştiriyorsun mesela ve çıkan resim birinin aynısı oluyor. Aa diyorsun, aynısı oldu falan. Çünkü aslında bazı dallar anlamsızmış, onu anlıyorsun falan. Böyle şey oluyor. Çünkü ben böyle bayağı yani sürekli aynı şeyi üreten ve çiftleştirme iddia eden yazılımları düzeltmek mesela inanılmaz zor oluyor aslında yani. O algoritmaları çok doğru kurmak gerekiyor. Bizim de vücudumuz çoğu gereksiz şeylerle dolu olduğunu söyledim. İşte onu nasıl bilebiliriz ya? Yani O nasıl bir egodur ki diyorum ben, yani çözdüm insanı, bitti ve bu dalak gereksizmiş kardeşim ya, diyebilmenin bir şey ne yani işte. Ama yani şöyle söyleyeyim, bunu bir hangi bilim adamından bile sormak lazım bilmiyorum, belki biyolog söyler ama sorsak yani kuvvetle muhtemel %50'miz atıyorum şeydir, bunu attım yani 30'dur 70'tir bilmiyorum ama anlamsız bir organizasyondur yani. Çünkü şey değil yani, evrim o kadar akıllı bir süreç değil ki. Ya o yüzden başarılıyız zaten. O yüzden garip şeylere garip tepkiler veriyoruz. Bilgisayar o yüzden veremiyor. Bilgisayarın çoğu anlamlı şu anda. Yani bilgisayarın en ufak bir şeyini çıkartın. Şuradan bir tane içeriden bir kabloyu sökün. Ne olur. Çok düşük ihtimalle bir tuşu bozulur. Büyük ihtimalle tamamı gider yani. Sorun orada. Çünkü o çok iyi optimize edilmiş bir alet. Yani süper optimize. Biz hiç optimize falan değiliz yani. Bayağı hatalı, bilmem ne, fazlalıkları olan. Ay, gelişmeye açık falan. Biz onun yani fotoğraf makinesine yarın başka bir amaçla kullanacağımız şekilde tasarlamıyoruz. Bizde çok açık olduğu için şu anda gereksiz olan bir şey yarın tabii ki gerekli olabilir. Mesela nedir? O hücrenin üzerindeki tabaka gereksizdir ama yarın bilmem ne radyasyonu olduğu zaman o tabaka bir işe yarayacaktır. Tabii ki olabilir yani işte sonra. Bilgisayar aynı yani. O kodlarda baktığında böyle bayağı işlevsiz parçalar da oluyor. Tam olarak reverse edemez. Ve burada karmaşıklığına da bakar. Yani mesela bizim yaptığımız resimlerdeki fonksiyon sayısı 70 civarıydı. Dallanma sayısı da 50 civarıydı. Yani 50 tane dalda olmuş o 70 tane fonksiyon kullanabilir gibiydi. Ve oradaki şey mesela bazılarını anlıyorduk kabaca baktığımızda. Ama genelde anlayamıyorduk ne olduğunu. Ne bittiğini. Şaşırmamızı sebep olan da o karmaşanın içinden çıkan şey. Ama güzel tarafı da şuydu. Ürettiği 100 resmin mesela 5-10 tanesinin güzel gelebilmesi, yani farklı bize estetik gelebilmesi de başarısıydı. Çünkü rastgele resim üreten bilgisayar yapmak da çok kolay. Yani demin dediğimiz white noise'i verip onu rastgele bir şeyler üretiyor. Başka soru yoksa ben... Başka bir şey... Şu sorunun cevabını mı alıyoruz? Otonom bazı sistemlerin ürettiği şeyin mülkiyeti kimde olacak? Değil, şunu arıyoruz. Bir robot sanat yapıyor olsa, yani robotun sanat yaptığı bir rüya görsek, sanatçı olarak anıldığı, sanat yaptığına inanıldığı rüya görsek, oraya ulaşmak için yolda geçirmemiz gereken basamaklar nelere bakıyorum aslında. Ve bu da yani mülkiyet de bir parçası olduğu için onunla ilgilendim. Ama sadece o bir parçası değil. Mesela şey de parçası, muhakeme yeteneği de bir parçası. Ya onun cevabı var. Şimdi sen mesela rastgele bir veya işte bir herhangi bir algoritmik bir görsel veya metinsel bir şey üreten bir şey programladım. Onu ben satın aldım senden, lisans veya işte ücretsiz verdim. Ben onu kendi bilgisayarımda çalıştırdığım zaman o bir çıktı verecek. Evet. O senin olmaz, o benim olur. Yani onun cevabı değil. Ama robotun olmuyor. Nasıl? Robotun değil, senin olur. Aha, evet. Robotun olmasından bahsediyorum. Yani o programın kendisinin o mülkiyetini... Aynen öyle. Şundan bahsediyorum aslında. Instagram'la fotoğraf çektiğin zaman ben çektim diyorsun ya. Ben de diyorum ki o Instagram çekmiş olabilir onu diyorum. Yani o kadar iyi karmaşıklaştırılırsa o yazılım. Yani şöyle düşünün. Bir tane yazılımınız var, bir tane kutu var. Üzerine bir düğme var. Basıyorsun ve benim için muhteşem bir görsel üretiyorsun. Basıyorsun, üretiyor. Evet, muhteşem. Bunu sahibi sen misin? Tuşa bastın diye mi sen misin? Sahibi başka bir şey. Hayır yani sahibi derken müellifi sen misin? Müellifi sen. Yani fotoğraf makineleri oraya gelmeye başladı ya. Yani ben çocukluk fotoğraf makineleri hatırlıyorum. Şu ankileri de biliyorum. Şu an böyle elime şöyle sallayıp çekiyorum. Ve gerçekten çok hoşuma giden şeyler çıkıyor. Fotoğraf makinesinin gerçeği göstermediğini çok iyi biliyorum yani. Çok estetik çektiğini de biliyorum. Işığı, kusu, bilmem nesi. İnanılmaz aletler yani. Ve gerçekten mesela artık bir yerde mesela öylesine bir fotoğraf çektiğim zaman bir etkinlikte vesaire sürekli çekiyorum. Orada bazı inanılmaz oluyor zaten. Yani benim yaptığım tek şey kadraja ve basma anına karar vermek. Basmağını da vermiyorum sürekli bastığım için. Kadrajı da gezdiriyorum. Yani bir süre sonra şunu yapabilirsiniz. Bir tripodu koyarsınız ve yemek masasına ya da yukarıdan sallandırırsınız. Bu akşam en güzel fotoğraflarını çek. Facebook'ta paylaş diyebilirsiniz. Yani. Ayrıca kendi başına onları yapabilir. Seviye gelmek üzere yani. Ayrıca inanılmaz geliştiler şu anda. Meslekleri yok ediyorlar ya. Bizim bayağı meslek yok olmaya başlıyor yani. Hani fotoğrafçılık dediğimiz meslek bayağı yok olmaya. Başka bir yerde o çekiliyor tabii ki de. Yani neredeyse çok şey olmaya başlıyor. Fotoğrafçılık okulları kapanacak yakında yani. Öğrenciler sürekli bir soruda azalmaya başladı. Yani tabii ki özü var mesleğin. Ona hiçbir zaman lafım yok yani. Ben de eğitim veriyorum ama Yani zora girdiğini gözümle görüyorum. Yani bir sürü kişinin fotoğrafçı eğitim dediğimiz şey bile bunlardan modifiye oluyor da ayrı konu ama fotoğrafta mesela çok ciddi şey. Benim demeye çalıştığım onu tek tuşa indirebilir miyiz zaten hikayesi. Yani tek bir düğme var. Hadi bana güzel bir şiir yap bakalım. Buradaki sanat hareketi. Çünkü artık o kutu yapıyor olacak onu yani. Güzeli tanımlaman gerekiyor. Ona güzelim tanımlaman gerekiyor. İzleyici için güzelin ne olduğunu tanımlaman gerekiyor. Öyle mesela ben bir küratörüm yani, hadi bu sergide çıkacak bir iş yapmam diyorum. Basıyorum ve çıkıyor ve koyuyorum. Ha, o başka bir şey koyabilirsin. Çünkü zaten sanat da tam benim anladığım kadarıyla yani öyle bir şey. Yani bir kararla yapılan ve bu sanattır denen bir şey. Onun sanat olmasının tek zaten şeyi güzelliği falan değil. Tek kriteri onun bu sanattır denmesi. Oradaki güzel bu sanattır zaten... işte bilgisayarın demesi lazım. Yani karar veren evet. Sanatçı sanat olduğu söylenen de sanat. Yani 100 yılın başındaki ekolden bakarsak, Duşan'dan bakarsak, evet. Başka bir stopaj yani. Atıyor ipi, rastgele kalıyor. Bu sanat diyor. Onun evet. Aldığı form kendisinden işte rastgelelikten üzerinden gelen. Hani 100 yılın başından gelen yerler. Evet. O zaman bu formüle sadık kalacaksak, hani sanatın ve sanatçının ne olduğunu, bilgisayarın sanatçı olması için... şey demesi gerekiyor, seçmesi veya karar vermesi gerekiyor ve budur demesi gerekiyor. Tamam. Yapıtında bu birisinin, sanatçının bu dediği şey olması gerekiyor. Yani bilgisayarın bu sanattır demesi gerekiyor bir şeye. Evet, okay. Bilgisayar bu sanattır dediği zaman alacağın ilk eleştiri ne? Hı? Bilgisayar yaptım, basıyor bu sanattır diyor. İlk eleştiri ne buna? Eleştiri? Evet. Kim için? Mesela yani şimdi bir şey yapsam, bir resim koysam, yani şu an yazabilirim size bu sanattır diye yani, bir programı yazarım. Ha. Tamam, ama yani buna ne eleştiri gelecek? Diyecekler ki hani bu buna inanarak söylemiyor. Ha, bu bir ama oyundur sanat. Yani ben o bilgisayarla oyunu oynamaya karar verirsem, bu sanattır dersen, ben de ona sanat gibi bakarsam, onda başka bir şeyler yani göreceğim. Ne zaman bu sanat karar verirsin? Ben oyunu oynamaya karar verdiğim zaman, mesela şeyle alakalı, dünyada bu masa... Sanattır derse birisi, ben onunla oyunu oynarsam, bu oyunu oynamak demek onun sanatçı olduğunu kabul etmek demek. Evet. Ve buna ben sanat gibi bakarsam bundan neler çıkacak? Ben nasıl bir deneyim yaşayacağım bununla? Üzerine oturduğum, bardağımı koyduğum şeyden başka, normal fonksiyondan başka. Sanat olan o. Ha, bu deneyimi genişlettiğimizi düşünüyorum. Sanatçı diye bir figürün özel birisi olmadığı herkes olabileceğini evet. Düşünüyorum. O zaman herkesin dediği bir şey sanat olabilir, kendisi de o bilinç varsa. Onu da geçtim. Ben dünyadaki her şeye sanattır. Öyle bir oyunu kabul ediyorum ki dünyadaki her şey sanattır. Dünyadaki her şeye sanat olarak bakıyorum ve sen bu masayı sadece üzerine bir şey koyduğun nesne olarak görürken ben bu masayla başka hayallere dalabilecek bir araç olarak kullanıyorum. Evet. Yani sanat bir sözleşme aslında okay. Bir oyun. Tamam. Doğru. Ama mesela gerçekten de bir küratörün buradaki çıkan şeyi sanat eseri olarak kabul etmesi sadece küratöre bağlı değil. Buna da bağlı. Yani sonuçta ben burada rastgele seyrede üreten bir şey yapsam yine kabul edebilir birisi doğru ama kabul edilme olasılığını arttırma oyunu bu zaten. Yani ve kabul edilmesine ikna etme oyununu oynuyorum zaten. Yani çünkü ben o Aymen Artist işini yaptığımda düğmeye bastığında çıkan şeyde hiç kimse gelelim bunlar sanat eseri bunları sergileyelim demedi. Demez şu an için. Ama orada sergileneceği şey zaten o programın ve şeyin kendisi o deneyim. Heh. İşin kendisi orada. Ama niye çıktığı da iş olarak kabul edebiliriz. Ki zaten orada onu söylüyordu mesela. İşin dediği şey şuydu. Düğmeye bastığında yani bir şöyle işi anlatayım. Bir tane bilgisayar var. Ekran karşınızda resim üretiyor. Sonra siliyor. Üretiyor. Sonra siliyor. Yani fotoğraf makinesine çok benziyor aslında. Mesela ben falan mesela elimde de basmıyorum. Bastığım an o anın var olmasına karar veriyorum. Değil mi? Onu sürekli kaydetmeye karar veriyorum. Burada da öyle. Biz üretiyor ve siliyor. Üretiyor ve siliyor. Sen düğmeye bastığın zaman kaydediliyor bilgisayar. Mesela kaydedilme refleksini veren sen olduğun için sana sanatçı diyorum. Ona da senin eserin diyorum. Sana diyorum ki eserinizin ismini diyorum. Şöyle bir şey olsa, o sanatçı manatçı olmasa bir tane bundan random generated, senin yazdığın algoritmayla çıkmış bir imaj duvara astık. Hiçbir şey söylemedik. Hı-hı. Sanat oldu mu? Şimdi sanat olur, olmaz. Başka bir şey. Evet. Biz bunu söyledik ki, bunu işte Bağger sanat olsun diye yaptı dedik. Hı. Nasıl hangi yöntemle yaptığını söylemedik. Ya bu sanat oldu mu? Oldu olmadı fark etmez. Başka bir deneyim oldu. Evet. İlk izlediğinde ben bunda bir deneyim yaşadım. Çünkü oyun oynamak istiyorum, sanatsal deneyim. O imajınız bana söylediği şeyi yaptım. Ben bunu otor merkezli bir deneyim yaşamak istiyorum dedim. Ha bu Bagger'in yaptığı bir şey dediler. Ha Bagger'in yaptığı şeyleri düşündüm. Ha onunla başka bir deneyim yaşadım. Bu böyle yani ilk gördüğüm imajdan başka bir imaj görmeye başladım. Daha fazla bir şeyler okudum. Bana birisi dedi ki daha fazla informasyon verdi. Bu Bagger'in bir algoritma yazarak geliştirdiği bir şey dedi. Ha o zaman o yine bir sanat eseri oldu ama başka bir sanat eseri oldu. Ben başka bir deneyim yaşadım bu bildiğim bilgiyle. Yani bendeki bilgiyle. Ha ben algoritma yazmayı vesaire de biliyorum. Sen bana yazdığın algoritmanın kodunu gösterdi. Onunla baktım daha başka bir sanat yapıtı oldu. Tamam, anlatabiliyor muyum? Yani o dereceleri var. Doğru. Şurada şöyle bir şey var. Mesela ben bunları yapıp çeşitli sitelere bıraksam ve onlara da öğrenme algoritmaları eklesem ve onları takibi bıraksam. Yani onlar da kendi kendilerini öğrenip zamanla gelişseler ve insanlar sürekli onlara muhatap olsalar. Belki benden bağımsız bir halde düşünülmeye başlanabilir bir süre sonra. Yani şu anda direkt hani deminki hikaye gibi üretir üretmez koyduğum için sanki ben yapmışım gibi duruyor. Yani şey gibi işte örneğin unuttum o Kasparov'u yenen Deep Blue değil diyor işte. Yani o mühendisler diyor. Öyle duruyor çünkü. Gerçekten. Ama ben o kadar mühendis alıp başka bir mühendis koysam da sonuç aynı yani. O da acayip bir şey de. Yani aslında o yazılım yeniyor. Öğrendiği başka için çalışıyor. Başka türlü yener başka mühendisle. Sanat da işte orada o deneyim. Tek bir tane bir şey olmaması. Evet, başka metot tür, her yeniyor her seferinde aslında. Başka türlü yenebiliyor olmak. Aynı türlü de yenebilirler. Metot olur aslında. Metot yeniyor olur belki. Orada metodan bahsetmek lazım. Yani metodun bir şey sahibi olmasından bahsetmek istemiyorum. Çok daha karmaşık. Metot şey. Sanattaki medyuma karşılık gelebilir. Sen bir fikri... Yok. Metot formül işte. Nasıl iş yaptın? Tamam işte o da yani enformasyonu kurguladığın şey video ile kurgulayabilirsin, sesle kurgulayabilirsin. Bir fikir communicate ettirme, deneyim yaşatma şeyini aradaki. Şundan var. O da önemli yani. Ama şey mantıklı yani. Kendi kendine bir şey yaşadığını hissedilmesi onun ayrıca bir birey olarak kabul edilmesi için önemli olabilir. Yani mesela şunu düşünmüştük zaten. Normalde o yazılım öğrenebiliyor. Yani sen diyebiliyorsun ki bu güzel bir, bu güzel bir, güzel bir, güzel diyerek öğreniyor. Türkiye'deki mesela ünlü sanatçıları seçin. 7-8 tane. İşte onlara bırakıp bir ay. Onların çıktılarına bakmak. Ama işte ortaya çıkanla ilgili bir şey değil ya iyi sanatçı olmak. Bütün bu demin bahsettiğimiz o ilişkiler, senin etrafındaki miti nasıl kurguladığın, evet. Gece kiminle iliştiğin, evet. Kimi tanıdığın falan. Bütün bunlarla ilgili bir şey olduğu evet. için dolayısıyla ortaya çıkan fiziksel sonuçla ilgili bir şey değil sanat. Doğru, doğru. O yüzden mesela insan tutması gerektiğinin oradan vardım işte. Hmm. Yani bir yerde gerçekten insanları yani mesela bana bir maaş ödeyip kendi kazandığı paradan bana bir görev verip hani Bagger git şöyle bir partiye şöyle bir şey ayarlayıp falan deyip falan yapması lazım. Çünkü kendi konuşamayacak ama konuşacak birini tutabilir. Ve bunu yapan sanatçılar da var. Mesela yani dolayısıyla bunlar da yeni taktikler ve bunlara üzerine gitmek lazım. Yani zor da ikna etmeye çalışabilir. Gerçekten mesela bir bilgisayar hepimize işte ayda 1.000 lira verse ve dese ki ilk sergimi açana 20.000 lira veriyorum dese hani gerçekten de çok kısa bir sürede ilk sergisini açabilir. Hı hı. Ve ilk sergimi gazete haberi yapmaya falan çalışsa bilmiyorum. İşte orada kriterleri bir ara çıkarmıştık yani. Hani bir kitaba girmek, işte uluslararası dergiye girmek, bilmem ne dergisine girmek, bilmem ne belgeseline konu olmak. Yani o sanat sektörünün haritasını çıkartıp koleksiyon sahibi olmak. O başka bir şey bilmem ki bir ilginç. Bence çok ayrı değil. O sanat, işte sanat kurumu diyebilirsin. Sanat, zaten sanat da acayip lose tanımlıyorum. Evet. Evet. Yani çünkü o yoksa katılımlarsam çözmek zor değil. Katılımı gerçekten biz de öyle yapıyoruz. Yani insan da öyle yapıyor. Yani kimse zannetmiyorum ki ben işte bilmem neyin size bir ürün satayım diye başlamıyor. Hani bir yandan ürünü de satmak istiyor olabilir ama bir yandan kendi keyif aldığı bir süreçten de geçmek istiyor. Kendi ya da kendini zora sokmak istiyor. Bir şey yapmak istiyor. Yani bir sürü sebebi falan var. Ben de biraz öyle ilerlemeye çalışıyorum. Çünkü öbür türlü şey oluyor. Çok özel bir problemi çözen bir bilgisayar programı yapmış oluyorsun. O problem zaten 10 yıl sonra değişiyor. Yani o kurum yıkılıyor ve başka bir kurum çıkıyor falan. O zaman ondan kaçmaya çalışıyorum. Yani neticede yaptığın her şey sanat diyen bir yazılım yazsan, o yazılım yani. Ne yaparsa yapsın, o yine sanat olacak. Sadece bizim yazılımın sanat yaptığına inanmamız gerekiyor. Aynen öyle. İkna etmişsiniz. Bu veyahut da yazılımın sanat yaptığını da iddia etmesine gerek yok. Bu bir sanat eseridir dese bile yazılım, ortada müellifi olmasa bile. Eğer bizim sanat algımız otör merkezli bir algı değilse, illa bunun bir sanatçısı ve bir sanatçı mitinin üzerinden değer kazanıyor değilse bizim sanat algımız sadece o oyunu oynamayı kabul etmek, sadece bir şeye sanat olarak bakmak. Ve bunu seçen kişinin de bir özel bir deha, yaratıcı, sanatçı olmadığı şeyden kompleksinden kurtulup bakarsın. Ben bakarım mesela, anlıyor musun? Hani ben bir yazı görsem bu bir sanat eseridir yazıyorsa, ha bunu kim yaptı acaba, müellifi kim, gerçekten sanat eserim diye bakmam, ben bakarım bunun bir iddiası var, bu bir sanat eseri diye, ben bununla farklı bir deneyim yaşayayım. Evet. Tüketim, bunu tüketmek üzere bir deneyim yaşatmayayım, ben bunu yeniden üretmek üzere bir deneyim yaşayayım derim, o bana yeter sanat olarak. Evet evet, yani yoksa belki doğru kişileri bulması da gerekiyor işte o anlamda baktığında, ikna etmek yerine bunu isteyecek, bunu gözlemleyecek, bunun pazarı olacak kişileri de, iletişim kuracağı şeyleri de bulması gerekiyor olabilir. Tabii sanat bu sorun değil, yani sanat camiasına girmek sorunu çok daha basit ele almak oluyor ama tabii ki oradaki o şeye, yani beni mutlu eden şiiri yazan sistemi yazma hikayesi ayrı da bir soru yani. Yani bir yandan bayağı bilişsel bilimin yıllardır uğraştığı şeylerden biri aslında temelde yani. Hani o kualya bilmem dediğimiz bilinci bulma sorularından birisi aslında. Orası çok zevkli bir konu. O yüzden muhtemelen oralarda gitmeye devam edeceğim ama bu tarafı da çok oyunlu geliyor bana, yani sanat tarafı da. Zaten böyle bir şeyi de ben de yani umarım sıkmamışımdır sizi fazla ama ilk kez yapıyorum. Yani ben normalde bu çalışmayı yapıyorum 4-5 yıldır ve bir şeyler çıkartmaya çalışıyorum ama iletişimi kurmakta çok zorlanıyorum. Çünkü böyle yazdığım metinler çok karmaşık oluyor. Çünkü çoğunda ağır matematik, işte ağır bilim, bilmem ne, yani benim de bana ağır gelen felsefe vesaire oluyor. Ve bunları hiç kuramadığım için böyle bir şey, hikayeleştirme ve tartışma yapmak istedim. Ve benim için çok yararlı oldu. Ben kendi adıma çok mutluyum ama umarım sizin için de keyifli olmuştur. Yani bence çok... şey yöntemi çok güzeldi. Yani o hayvan örneği üzerinden gidip o süreci hayal etmeye çalışma ve kendi, yani iş olmadan ortada, dolayısıyla iş örneğini verdiğinde çok daha kolay düşünebiliyoruz. Bir örnek üzerinden düşünmek hikayeleştirme işte, evet. Mümkün oluyor. Yani zaten düşünmediğimiz bir ihtimali düşünmeye davet ediyoruz 2 saat içinde. Onu örnek üzerinden yaptığımızda ancak biraz daha yaklaşık evet, işte aslında bütün problemleri ağır çekimi almak çok keyifli ve o bana onu sağladı. Yani bu aslında buraya, yani artı bahaneye hazırlanırken çıkardığım sıkışmaydı. Ben önce şey demiştim hatta, yani 4-5 tane hikaye yazacağım. Onları daha çok üzerine okuyacağız falan. Ben hikayeleri yazıyorum da hikayeler böyle hikaye olmaya başladı. Yani böyle uzamaya başladı bilmem ne ve orada durdum. Dedim yani boş ver, hikaye çok uzun sürecek. Ana konuları ve ana örnekleri bu yani. Dolayısıyla nerede sorun var? Şey yani mal sahibi olmakta bir sorun gördüm. Şey, bunun gibi yani belki 50 tane sorun var. O research içerisinde çıkan, yani işte rastgele dedim, bilmem dedim, genetik algoritmalarda işte genetik genetik eşleşmesi var, bilmem ne var. 3-4 tanesini en iyi kolay anlatabileceği seçip onlar içerisinden bulmaya çalıştım. Teşekkür ederim. O anlaşıldıysa o kadar iyi bir şekilde, yani haklar üzerinden. Çünkü gerçekten de benzer bir hikaye gibi geliyor. İlla farklılıkları vardır. Ama şu an göremiyorum ya. O çok büyük fark. Hayvanlara sanat yaptırmakla alakalı şeyin ismi mesela kurtulma sahibi kim oluyor gibi. Orada var. File sanat yaptıran, yani resim yaptırıp satanlar var. Çok iyi de yapıyorlar. Fil resmi yaptığını falan biliyorum. Bayağı iyi resim yapan filler var. Ama, i̇yi ne ama yani? Tamam, bayağı derken yani böyle bir ilkokul çocuğu seviyesinde bir fil çizebiliyor. El becerisi gibi yani. Öyle bakıyoruz zaten. Yani yorum yapıyor mu yapmıyor mu bilmem için fille tanışmam gerekiyor tabii de. Yani belki onu başka türlü öğretiyorlar, o sevmiyor, başka türlü yapıyor ama. Yani... Peki sen gerçekten şey düşünüyor musun? Bir yazılımın kendisinin bir bilinç ve birey olarak algılanacağı bir noktanın geleceğini ve hakları olacağını? Şöyle söyleyeyim, tamamen nötr. Yani düşünüyor ya da düşünmüyor değil. Yani sadece merakla bakıyorum çünkü bana çok ilginç geliyor. Hatta şöyle söyleyeyim, bu konuyla uğraştıkça kendimi daha iyi anlıyorum. Yani. O yüzden hoşuma gidiyor. Çünkü yani gerçekten robotların bir şey başarması falan beni çok ilgilendirmiyor. Heyecanlandırıyor ama yani yani tamam hani şey değil oradaki. Ben oradaki bulmacalar acayip hoşuma gidiyor ve yapıp yapamayacaklar hakkında hiçbir fikrim yok ve bunu çok iyi biliyorum. Yani hatta benim bu problemi çözemeyeceğimi de çok iyi biliyorum. Hatta problemin nasıl çözülmesi gerektiğine dair de bir şeyler yazıyorum mesela. Yani bu iş aslında bayağı nörologlarla işte felsefe, filozoflar, nörologlar ve mühendislerin ortak çalışması gereken bir konu. Beni çok aşıyor zaten biri olarak. Onların işler bu. Yani bu tarz research lab'lar açılmaya başladı bu arada yani. Rusya'da var bir tane mesela. Yani bayağı nörologlarla mühendisler, tasarımcılar beraber çalışıyor falan gibi şeyler var. Bunlar yapılacak. Hani şu anda dünyanın en büyük insan beyni çalışması başladı ya, biliyorsunuzdur. Amerika başladı, Avrupa başladı, $1 milyar falan böyle bütçelerle insan beyninin aynısını yapmaya çalışıyorlar şu anda. Üç yerde başladık böyle mesela. Bunlar var. Onlar zaten... Hangi isim? Kaç seviyorsun? Olmuş da biraz şapşal olmuş. Ama o şey, o yazılım dedi, sen robot dedin mesela, yazılımla robotu ayırmak... Yok, ayırmıyorum. Ha? Yani orada şey var. Ama çok temel ben mekanik böceğiyle yani. Çok ilgilenmediğim için ben robotu çok geniş kullanıyorum. Yani yazılım yerine kullanıyorum. Yazılım lafı hoşuma gitmiyor çünkü. Yazılım lafı şey için kullanıyor. Yani bayağı böyle hani işte yani web yazılımı, bilmem oyun aplikasyon yazılımı falan olduğu için robot deyince ha insan olmaya çalışan bir şey var orada. Yani yazılımın Android için bir kelime yok. Robot. Android insana benzeyen robot. Yazılım. Ama insana benzemeye çalışan yazılım için bir kelime yok. O yüzden diğer kelimeleri biraz kötü bir şekilde kullanıyorum. Aslında insana benzemeye çalışan yazılım sadece arayüz olarak bilgisayarı kullanıyor. Yani çünkü evet. Senin beklediğin robottan mesela atıyorum bir yapay zeka uygulamasıyla konuşmanın birkaç yöntemi var. Karşısına geçer, sen de geçersin, konuşursun. Evet. Bu robot. Veyahut da karşında bir ekran vardır, bir yapay zeka uygulaması vardır. Sen onunla konuşursun. Bu yazılım. Başka bir. Ama biz Alice, yani Alice var mesela, iyi örnek, Jabberwocky var. Onları yazılım demiyoruz yani. Biraz böyle hani, biraz sanki bilmiyorum, robot kelimesi... İşte ikisi arasındaki şey... Yani robot fiziksel olan. Onu görmüştüm. İşte asıl oradaki... Biliyorum. Yani... Yazılım için şey yok ya, böyle daha hoş bir, benim bildiğim kelime yok. Belki vardır da. Ama öyle şöyle bir şey var, mülkiyet ilişkisi ancak fizikselleşme, robot olduğu zaman üzerinde olabiliyor. Aynen. Yoksa entelektüel mülkiyetin zaten hani şu anda bütün ortalığın karışma sebebi var. O. Şirketlerin mülkiyeti var, şirketler fiziksel şeyler değildir. Şirketlerin sahip olduğu şeyler üzerinden mülkiyet. Evet, ha, var, şirketin var. Ha evet, o da evet, o da entel... Şirketler çok ilginç ya. Yani şirketler gibi hukuki tanımlama kazanmaları gerekiyor aslında orada yani. Şirketler çok başarılı yani. İşte şey kapsamında kazanıyor zaten. Copyright yasasına girdiği zaman kazanıyor. Yazılım kazanmıyor. Yani copyright yasasında net bir şekilde yazıyor. Diyor ki yazılım, herhangi bir yazılım mal sahibi olamaz. Tüzel kişilik olmalarından bahsediyor. Yok. Evet. Yazılım tüzel kişilik olmasa. Yani şöyle yapın. Sahip olunmasından. İlginç olabilir. Bak bu da iyi fikirmiş. Ben burada kayda geçsin. Bir şirketin yazılım... Şirketin yazılım sahibi olması ve şirketin eseri sahibi. Şirket sanat eseri üretir mi? Üretiyor. Var, üreten şirketler var. Şirketler var, evet. Sanatçı projeleri var. Şerpaz mesela. Ha, evet, mesela. Aynen. Havası duruyor. Burada hava onların havası galiba. Yani şöyle bir şey var. Mesela ben GPL yazılımlı bir yazılımı kopyaladığım zaman... onun üzerine kimse bana dava açamaz çünkü yazılım da izin veriyor ona. Ben GPL yazılım olan bir bilgisayarı, hatta bütün hardware'i de özgür olan bir bilgisayarı aldığım zaman o hayır, o benim bilgisayarım diye sen bana dava açabiliyorsun. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Çünkü evet. O hep o fiziksel şey üzerinden kuruluyor bütün mülkiyet ve sahiplik ilişkileri. Asıl potansiyel şu anki dünyayı algılama biçimimizden, o nesne üzerinden, metalaşan şey üzerinden kurtardığımız zaman, ilişkiyi sadece yazılım üzerinden kurabildiğimiz zaman, minimum arayüzde bilgisayar, robotlaşmamış bilgisayar, ya işte disposable, yani başka birisinin yerine geçen, bu bilgisayarı attım, başka bilgisayarı koydum yerine. Ama bu robotu atıp başka robotu koyamıyorum. İşte abi mesela şunu düşünsene, şirketin, yani bilmiyorum şirketler için o kadar incelemem, bakmam lazım. Bir şirketin bir yazılım tarafından yönetilmesini zorunlu tutup yönetim kurulumunu değiştirememe şeyini yapıp, o şirketteki bütün strüktürün yazılım tarafından yönetilmesi ve o yazılımın bu tip şeylere karar vermesi bütün bu sorunları çözüyor aslında. Şirket gerçekten de o zaman sanat eseri de üretebiliyor. Mal sahibi de olabiliyor. Yazılım her şeyi yapmak mı kazanıyor? Eğer yönetim bu ele geçirilemiyorsa ona bakmam lazım. Yani o yüzden dedim ben kayıt için bunu hemen şey yapıp, böyle bir şey varsa ben hemen mesela bir yazılımı bir şirket kurup onun tek başına çalışmasına başlayabiliriz. Yani çok da güzel olur. Sadece öğrenecek yapıyı falan doğru kurmak lazım. Gerçi ama serbest bırakabilirsin yani bir şirketin... Sen öğrenme ve insan analizisinde öğreniyor olma ve hatırlıyor olma şeye, bilince denk geliyor, evet. Değil mi? Kısmen. Bilincin ilk basamaklarından. Yani hafıza olmayan bir sistemde bilinçten bahsetmemize imkan yok. Hafıza dönüşmüyorsa da imkan yok. Yani sürekli artarak depolanıyorsa. Hafızanın çünkü duruyor, çünkü limiti hafızanın var. Hafızanın öğreniyor olması. Hafızanın yani. Reorganize olması gerekiyor demesi zaten şey demek, öğreniyor olması demek aslında. Yani bunlar çıkıyor. Ondan sonra muhakeme basamakları gelmeye başlıyor yani. Anlıyor mu, algılıyor mu, meta seviyeler arasındaki ilişki, İşte bu şey Gülden Eşerbach'ta bahsettiği bir şey, kendi metasıyla olan arasındaki ilişkiler bilmem neler falan orada gülüyor. Ama onlar daha da ağır bunlar. Ben de çok bilmiyorum işte yani okumaya çalışıyorum, anlamaya çalışıyorum. Ama en basitinden bunlar olması gerektiğine eminiz. Yani öğrenecek, hafızası olacak. Okey. Buradan başlıyoruz sistemde. Çünkü öğrenen sistemin yarın ne yapacağını bilemiyorsun. Ve aslında güzel tarafı da orası. Space Odyssey. Biz generative art için işte süper bir tanım şeydi yani. Tam olarak dediğinizi yapan ve yine de sizi şaşırtan sistem. O tam olarak dediğini yapacak. Hata yok. Tam istediğimi yaptı ve inanılmaz bir şey çıkardı falan hikayesi. Generative Art'ta ilk şeylerden birisi, güzel tanımlardan birisi. Başka şey yoksa izninizle bitirelim. Teşekkür ederim.